Can İzleri, Recep Yıldırım. Eşim Laura, kızlarım Selina, Alara ve oğlum Derin Emre'ye ve Bosna Savaşı'nda hayatını kaybeden masum insanların ailelerine. Ön söz. Buz gibi soğuk gerçeklerle yüzleşmem yaklaşık 5 sene önce Srebrenica soykırımı hakkında bir videoyu izlememle başladı. O günden itibaren boş zamanlarımda bu insanlık dramı ile ilgili bulabildiğim her türlü haberi ve belgeyi okuyup not aldım. Yaşadıkları vahşeti tüm çıplaklığıyla anlatan savaş mağduru insanların videoları beni o kadar etkiledi ki, bu dramı anlatan bir hikayeyi kaleme almam ve heybemde birikenleri yazmam gerektiğine karar verdim. Okuyacağınız hikaye Bosna Savaşı'nda yaşanmış olaylardan esinlenilerek yazılmıştır. Hikayede adı geçen kurumlar gerçek, olayların anlatıldığı zaman ve karakterler kurgudur. Hikayenin konusuna ilham olacak gerçekler, tarihleriyle birlikte bu kitabın sonunda bir liste olarak verilmiştir. Teşekkür. Yazdıklarını gönder bir göz atayım, diyerek beni teşvik eden ve rafa kaldırılmış bu hikayeye can veren, sonrasında düzenlemesinde büyük emeği geçen, bir editör titizliğinde her satırını inceleyen, yorumlarıyla son haline gelmesini sağlayan kitabın isim annesi, değerli hocam Çiğdem Aysen'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Srebrenica katliamı ya da Srebrenica soykırımı. 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı'nda Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı, Srpska Cumhuriyeti ordusunun Srebrenica'ya karşı giriştiği Kirivaya 95 harekatı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8372 Boşnağın Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde General Ratko Mladic komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır. Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü belgelerle kanıtlanmıştır. Bosna Sırp ordusunun dışında katliama akrepler olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenica'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyememiştir. Srebrenica katliamı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır. Bağrıma masumun kanı aktı oluk oluk. Gözüm yaş, içim kanla doldu. Sesimi duyan olmadı. Barut kokusu hala üzerimde. Bağrıma taşlar bastım. Canları içime gömdüm. Haykırdım, yalvardım. Artık suskunum, kırgınım, yorgunum. Çünkü ben Bosna'yım. Bir anda akıp gitti avuçlarından yarınları. Temmuz 1995. Srebrenica yakınlarında küçük bir köy. Bosna'da gecelerin sessizliğini uzaklardan gelen top ve silah sesleri bozuyordu. Sırp çentikler Srebrenica'yı kuşatmışlar, Birleşmiş Milletler askerlerinden şehri terk etmelerini istiyorlardı. Zahit aynaya baktı. Elmacık kemikleri çıkmış, göz çukurları daha da belirgindi. Kahverengi saçlarını ıslatıp arkaya doğru elleriyle sıvazladı. Aynaya yaklaşıp gecenin karanlığıyla birlikte daha da büyüyen göz bebeklerinin içine baktı. Çok yorgundu. Giysilerinin içinde adeta kayboluyordu. Son 10 ay içinde eriyip gitmişti. Pantolonu belinde durmuyor, kemerinin en son deliğini kullanıyordu artık. Sokağa çıkma yasağı uzun süredir devam ediyordu ve evde bir lokma yiyecek kalmamıştı. Küçük kızı Lana ateşler içinde yanıyordu. Zahit ve Sabrina hiç uyumadı gece boyu. Sabahı bekleyemezdi. Doktora götürmeliydi minik bebeği. Bahçede yetiştirdikleri sebzeler de bitmişti. Eve getirebilecek yiyecek bir şeyler bulmalıydı. Karısının sütü kesilmişti açlıktan. Elida ise elinden hiç düşürmediği oyuncak ayısına sarılmış yatağında uyuyordu. Bomba seslerinden çok korktuğu için kendini tek güvende hissettiği yer yatağının altı ya da babasının kucağıydı. babasıyla uykuya dalar ama gece ilerleyince yanında kimseyi bulamazsa hemen oyuncak ayısını ve kurmalı küçük müzik kutusunu alıp yatağının altına girerdi. Dedesinin doğduklarında hem kendisine hem de kardeşine hediye ettiği ahşap kaplama el işlemesi müzik kutusundan çıkan Çaykovski'nin Kuğu Gölü melodisi onu rahatlatırdı. Bazen her iki kutuyu da aynı anda başlatır, birini sağ kulağına, diğerini sol kulağına tutar dinlerdi. Elida'nın okula bu sene başlaması gerekiyordu ama savaş nedeniyle kapalıydı okullar. Boya kalemleriyle resim yapmayı çok seviyordu. Annesinin, babasının, minik kardeşinin ve kendisinin resmini yapmıştı. Eskiden piknik yaptıkları Dirina Nehri'nin kıyısında güneşli güzel günleri anarcasına bir güneş yapmıştı pırıl pırıl parıldayan. Yere anneannesinin elleriyle ördüğü kırmızı battaniyeyi çizip resmi de duvara asmıştı. Elida'yı açlık, sefalet ve yokluk karşısında ayakta tutan tek şey eski günlere geri dönebilme umudunun hep içinde canlı olmasıydı. Zahit ceketini aldı kapının arkasından ve Sabrina'ya döndü. ''Hazırlan, çıkıyoruz. Bebeği doktora götürmeliyiz.'' ''Zahit, içimde çok kötü bir his var. Ne olur dışarıya çıkmayalım. Çok tehlikeli. Sabahı bekleyelim.'' dedi Sabrina. ''Bebek ateşler içinde yanıyor. Hemen doktora götürmemiz lazım. Güneşin doğmasına daha 3 saat var. Bekleyemeyiz.'' diyerek hazırlanmaya devam etti Zahit. Bebeği hızlıca battaniyesine sardılar. Sabrina çekmecesini açıp kolyesini boynuna taktı. Aynanın karşısına geçip ucundaki altın hacı düzeltti. Kapının arkasına asılı mavi renkli el örgüsü yeleğini giydi ve yeleğin kırmızı renkli iri düğmelerini aceleyle ilikledi. Lana'ya hamileyken ördüğü yeleğe düğme ararken kutuda ''Mavi ile kırmızı zıt renkler, iyi duruyor mu?'' diye Zahit'e sorduğunu hatırladı o an. İçinde tarifi güç bir sıkıntı ve rahatsız edici bir his vardı. Dışarıya çıkmak istemiyordu. Ancak Lana'nın durumu bu hislerini bastırıyordu. Hastane çok uzaktı, yürüyemezlerdi ama doktorun evi yaklaşık 1 kilometre köyün dışındaydı. Ana yolların hepsi Sırp askerleri tarafından tutulmuştu. Dolunay her tarafı aydınlatıyor, saklanmayı zorlaştırıyordu. Tek çare tarlaların olduğu bölümden ağaçların gölgelerine saklanarak gitmekti. Elida hala yatağında uyuyordu. Sabrina Elida'ya eğilerek bir öpücük kondurdu yanağına. Üzerindeki battaniyeyi omuzlarına kadar çekerek kulağına ''Hemen döneceğiz minik kuşum'' diye fısıldadıktan sonra Zahit de bahçe kapısından dışarıya çıktı. Kapının sesiyle uyandı Elida. Hiç sevmezdi yalnız kalmayı. Uzun sarı saçları, annesi gibi mavi gözleri vardı. Saçlarını tek örgü yapardı annesi. Odanın içinde gözünü gezdirdi, kimseler yoktu. Ayağa kalkıp arka pencereden boş tarlaya baktı. Annesiyle babası boş arazide evden uzaklaşıyorlardı. Hemen sandalyenin üzerine asılmış eski kahverengi kazağını giydi ve onları sessizce takip etmeye başladı. Sırplar birçok araziye mayın döşemişlerdi. Zahit gündüzleri ara sıra dedesinden kalan eski dürbünle tepeden Sırpları gözler, hangi yerlere mayın döşediklerini haritada işaretlerdi. Bu geçtikleri arazi güvenliydi hala ama her ihtimale karşı dikkatli olmalıydılar. Lana Sabrina'nın kucağında bir beşikteymişçesine uyuyakaldı. İleride ağaçların altında kuytu bir yerde durdular. Sabrina çok yorulmuştu, kolları artık tutmuyordu. Zahit bebeği kucağına alarak, ''Biraz daha sabret, 10 dakika sonra doktorun evindeyiz.'' diye fısıldadı. Tekrar boş arazide yürümeye başladılar. O sırada yol kenarından geçen askerlerin konuşmalarını duydular. İki Sırp askeri elinde sigaralarla köyün içine doğru yürüyorlardı. Hemen oldukları yerde eğildiler. Ama bulundukları yerden görünmemeleri mümkün değildi. Bu ani hareketleri bebeği uyandırdı ve cılız bir şekilde bebek ağlamaya başladı. Zahit eliyle bebeğin ağzını kapatmaya çalışsa da Lana daha yüksek bir sesle ağlamayı sürdürdü. ''Sus minik prensesim, diye fısıldadı Zahit bebeğin kulağına. O sırada iki asker durdu ve gecenin sessizliğini dinlemeye başladı. "Dimitar, bir şey duydun mu?" diye sordu uzun olanı. Diğeri başını hafif kaldırarak uzaktan gelen top seslerini dinledi. "Hayır, top seslerinden başka bir şey duymuyorum," diyerek sigarasından bir fırt daha çekti. "Sus, dinle, iyi dinle." Bebek ağlaması rahatlıkla duyuluyordu. Yol kenarındaki araziyi işaret ederek, "Bak şuradan geliyor." Silahlarını o yöne doğrulttular ve yavaşça yürümeye başladılar. Çalılıkların arasından boş araziye baktıklarında bir karartı gördüler. "Hey, kim var orada? Ellerini yukarı kaldır." Yakalanmışlardı. Zahit ve Sabrina yavaşça kalktılar yerden. "Ellerini kaldır dedim, yoksa ateş ederim," diyerek olduğu yerde dizinin üstüne çöktü uzun asker. Sabrina ellerini kaldırdı ama Zahit'in kucağında bebek vardı. "Bebek var kucağımda, duymuyor musunuz sesini?" diye bağırdı Zahit. "Ellerini kaldır, yoksa vururum. Ne var kucağında, çabuk yere bırak," diyerek ayağa kalkıp yürümeye başladı her iki askerde. "Bebeğim var, çok hasta," diye cevap verdi Zahit. "Çabuk ellerini göster bana," diyerek yavaş yavaş yanlarına yaklaşıyordu uzun olanı. Titrek bir sesle, "Tamam, tamam, bak çocuğu yere bırakıyorum, ateş etme," dedi Zahit. "Yavaş yavaş hareket et. Ani bir hareketinde diğer dünyayı boylarsın. Sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? İzin kağıtlarınız nerede?" Elleri havada olan Zahit, "Bebeğimiz hasta, doktora götürüyoruz," diye cevap verdi. "Çık yola çık," diye bağırdı uzun olanı. Zahit, "Bebeğim, onu da alayım," diyerek yere eğildi. "Çık dedim, ellerini indirme yoksa beynini uçururum," diye bağırdı. "Sen de çık kadın, yola çık." Bebek o kadar yorulmuştu ki tekrar uyuyakaldı. Uzun olanı yavaşça yaklaştı yerde yatan bebeğe. Bebeğin yüzü kapalıydı. Asker ayağının ucuyla ona hafif tekmeledi, tüfeğin namlusuyla battaniyeyi açtı. Sabrina ağlayarak, "Yapma, lütfen bebeğe zarar verme," diye yalvardı askere. Diğer asker gözlerini Zahit'in üzerinden ayırmıyordu. Zahit'e sertçe, "Yat, yere yat," diye bağırdı. Yere yatan Zahit bebeğini düşünüyordu. Askerlerden uzun olanı Sabrina'ya dönerek, "Al çocuğu ve yola çık, çabuk ol," diye bağırdı. Sabrina hıçkırıklar içinde koşarak minik bebeği kucağına aldı. Açlıktan başı dönüyor, çok zor yürüyordu. Uzun boylu askerin gözü Sabrina'nın kolyesine takıldı. "Adın ne senin?" "Sabrina," diye cevap verdi ağlamaklı bir sesle. Zahit'e dönerek, "Ya senin?" "Zahit Kurspayiç." Göz göze geldiklerinde askerin sol yanağındaki derin yara izini fark etti Zahit. Sanki bıçakla çizilmiş gibiydi. Dişlerini sıkarak, "Müslümansınız değil mi? Bu haçı nereden buldun? Size dokunmayalım diye taktın değil mi? Kaltak seni," diye bağırdı. Sabrina, "Hayır, bu bana babaannemden yadigar. Ben Hristiyanım." "Yalancı sürtük seni," diyerek Sabrina'nın çenesini tuttu sağ eliyle. Ve sonra da yavaşça elini kulağına götürdü. Sabrina'nın gözlerinin içine bakarak, "Sen ne güzel bir şeysin öyle, minik kuşum. Tadın da eminim öyledir," diye fısıldadı. Sabrina içinde bir ürperti hissetti. "Çek ellerini üzerimden, seni pislik," diye karşılık verdi. Zahit yerden kalkmaya çalışarak, "Dokunma karıma, seni..." Kısa olan asker ani bir hareketle silahın dipçiğini Zahit'in kafasına sertçe indirdi. Zahit'in alnındaki kanlar yüzünü kaplamıştı. "Sakin ol pislik, sakin ol. Pantolonunu indir çabuk, diye bağırdı uzun olanı. Silahını Zahit'e doğrultarak, indir de ne olduğunu anlayalım, çabuk ol. Sabrina hıçkırıklar içinde kalmıştı. Lütfen bize merhamet edin, bebeğimiz hasta, doktora gitmeliyiz, lütfen bizi bırakın. Sus orospu, sıra sana da gelecek. Şimdi işim kocanla. İndir pantolonunu, yoksa şu tüfeği sokarım bir tarafına, diye bağırdı uzun olanı. Zahit sinirinden hızlı hızlı soluyordu. Sıcak kan dudaklarına kadar gelmiş, yüzünün yarısı topraktan kapkara olmuştu. Sen çıkartmazsan karın çıkartır üzerindekileri. Çabuk ol. Zahit sırt üstü dönerek kemerini yavaşça çözdü ve Sabrina uzun olana, ''Yalvarıyorum bize zarar vermeyin. Ne isterseniz yaparız.'' diye feryat etti. Zahit, ''Sus Sabrina, kimseye yalvarma.'' diyerek pantolonunu indirdi. Uzun olanı Zahit'in sünnetli olduğunu görünce, ''Biliyordum Müslüman olduğunuzu. Sizi gidi şerefsizler. Bizi mi kandıracaktınız bu haçla ha? Kalk ayağa kalk.'' Zahit o halde pantolonunu çekmeye çalışıyordu. Çekme pantolonunu. Kim dedi sana çek diye? Çıkart her şeyi hemen. Zahit'in kalbi duracak gibiydi. Adrenalinin yükseldiğini hissetti. İçi daralıyor, tarifi imkansız bir acı hissediyordu. Yavaşça üzerindekileri de çıkardı. Bak bak bak sen. Kesilince de küçücük kalmış. Niye kestirdin malafatı ha? Beyinsiz pis Müslüman. Sizin kökünüzü kazıyacağız bu topraklardan, az kaldı. Pislikler sizi. Kıçınıza sokacağız bu tüfeğin namlusunu önce, diyerek sesli bir kahkaha attı uzun olanı. Tüfeğini omzuna astıktan sonra Sabrina'ya döndü ve bir eliyle iki bacağının arasını tutarak, "Hiç kabuklusunu yedin mi yavrum? Denemek ister misin? Gel bak dokun," diyerek diğer eliyle de Sabrina'nın saçını okşamaya başladı. Zahit artık dayanamıyordu. ''Rahat bırak karımı, seni aşağılık herif!'' diye bağırdı. ''Sus, burada emirleri ben veririm!'' dedi uzun olanı. ''Ne dersin Dimitar? Bunu sever mi sence bu minik orospu? Çok Müslüman becerdim ama bunun gibi güzelini hiç becermedim. Ne dersin? Benden sonra ne dersin ha?'' Sabrina'nın midesi bulanıyor, karnına ağrılar giriyordu. ''Lütfen bırakın gidelim. Doktorun evi hemen ileride. Bebeğim hasta. Lütfen.'' Uzun asker, ''Yok öyle hemen bu işten sıyrılmak. İzinsiz sokağa çıktınız. Şanslısınız ki bizim keskin nişancıların birisi sizi görmedi. Yoksa iyi av olurdu sizden. Şimdi karakola gitmeden, şuracıkta tadına bakmadan seni bir yere salmam.'' diyerek Sabrina'nın kolundan tutup yol kenarındaki kuytuya çekmeye başladı. Zahit askere doğru koşmaya yeltenince kısa olanı dipçikle onun karnına bir darbe indirdi. Acıyla yere düşen Zahit'e tekmeler vurmaya başladı. Uzun olanı, ''Dimitar, şu pisliğin dersini ver ve ellerini bağla!'' diye bağırdı. Diğeri Zahit'e silahını doğrultarak, ''Ellerini yere uzat seni pislik!'' ''Javor, şunu bağlamama yardım et.'' Sabrina, ''Ne olur vurmayın, ne olur yapmayın.'' diye çığlıklar atıyordu. Bebek de ağlamaya başlamış, hem açlıktan hem hastalıktan çok yorgun düşmüştü. Zahit ağzına dolan kanın metalik tadını hissediyordu. Yüzü toz toprak içinde kalmış, hızlı hızlı soluyordu. Javor, Zahit'in ellerini bağlarken Zahit askerin elinin üstündeki 4 tane S harfli dövmeyi gördü. Bileğinin hemen üstünde ise iki kafalı kartal dövmesi vardı. Buna benzer dövme diğer askerin elinde ve kolunda da vardı. Javor bir hayvan gibi soluyordu, eliyle kirli sakalını sıvazlayarak. ''Kocan ancak Allah'ı kurtarır, orospum benim. Sen de benimsin şimdi.'' diye Sabrina'ya doğru yürüdü. Eli de elinde sıkıca sarıldığı oyuncak ayısıyla tarlanın yanındaki ağacın altında uzun otların arasında gizlendiği yere çökmüş, tüm olup biteni seyrediyor, gözyaşlarına hakim olamıyordu. ''Ses çıkarmamalıyım. Bu kötü adamlar beni görmemeliler. Babam her ikisini de döver şimdi.'' Zahit ise tüm olanları çaresizlik içinde, dizleri üstünde başına dayalı bir namlunun gölgesinde izliyordu. Javor, Sabrina'nın kucağındaki bebeği alıp yol kenarındaki uzun otların üstüne attı. O sırada Sabrina çığlık atarak, ''Lütfen bebeğime bir şey yapma, ne istersen yapacağım, lütfen!'' diyerek ağlamaya başladı. Zahit'in kan beynine sıçramış, etrafındaki her şey karanlığa bürünmüştü. Yerinden hızlıca kalkıp Javor'un üstüne doğru koşmak istedi ama ayağa kalkar kalkmaz tüfeğin dipçik darbesini kafasında hissetti. Yere düşerken yolun ilerisinden gelen kamyonun ışıklarını gördü hayal meyal. O anda yere yığıldı. Her şey karanlıktı artık. Sessizlik ve yüzünden süzülen sıcak kanı hissediyordu şimdi. Javor ve Dimitar isimlerini hayatı boyunca unutmayacaktı. Bu karısını ve bebeğini gördüğü son andı. Ona sarılabileceği anlar için yaşadı hep. Haziran 2017, Cambridge. Küçük ve mütevazı evini satarken çok duygulanmıştı. Anahtarları emlakçıya uzatırken gözyaşları yanaklarından süzülüp beyaz sakallarına karıştı. Dilek Olay tam 41 senesini geçirmişti burada. En zoruysa üniversitedeki öğrencilerinden ve ofisinden ayrılmak olmuştu. Ofisindeki eşyaları toplarken içinde buruk bir hüzün vardı. Duvarda bulunan diploma ve başarı belgelerini teker teker sarıp kutuya koyuyordu. Gözü duvarda asılı duran ilk diplomasına takıldı. Rengi hafif sararmıştı. 1967'de kurulan Teorik Astronomi Enstitüsü'nün ilk öğrencilerindendi. Daha sonra bu okul 1972 yılında Cambridge Üniversitesi'nin Astronomi Enstitüsü çatısı altına girmişti. Diplomada tarih 20 Haziran 1973 Cambridge Üniversitesi Murtaza Halil Kahal yazıyordu. 1967'de girdiği bu üniversitede profesör olarak emekli oluyordu şimdi. Diğer bir çerçevede ise Nobel ödüllü hocası Sir Martin Ryle imzalı bir sertifika bulunuyordu. Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun verdiği 4 ayrı ödül, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'la çekilmiş fotoğrafların hemen yanında, Hawaii'deki Mauna Kea gözlem istasyonlarındaki devasa teleskopların kurulumlarında çekilen fotoğraflar ve NASA'da çekilen toplu bir fotoğraf yer alıyordu. 1970'lerin başında Hubble Uzay Teleskobu'nun proje aşamasında emeği geçen ve NASA'ya çağrılan en genç öğrenciydi. Yeniden gözleri doldu. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Oğlunu Bosna'da kaybettiğinden beri hiç böyle hüzünlü hissetmemişti kendisini. Sarardı soğudu yapraklarım, gittin gideli. Bundan böyle ben hep sonbaharım. 17 Eylül, Mısır. Musa her zamanki gibi sabah erkenden inşaata gelip temizlik işlerine başlamıştı. Murtaza'nın her işine yardım ederdi. Murtaza'nın yıllar önce İngiltere'den getirdiği Arsenal takımının eski bir formasını giyerdi. 13 yaşında siyah kısa saçları ve siyah iri gözleriyle tipik bir Arap'tı. Bebekken babasını, 2 sene önce de annesini kaybetmişti. Ailesinden kalan bir odalı küçük bir evde ablasıyla birlikte yaşardı. Musa ablasından tameya pişirmesini öğrenmişti. Bakla ve undan yapılan bu sebze köftesini Murtaza çok severdi. Murtaza'ya yıldızların babası derlerdi. Yazın bazen gelir tüm çocuklara şeker ve çikolata dağıtırdı. Köyün camisinin onarılması için bir hayli para vermişti cami hocasına. Kaleyi andıran devasa bir ev yaptırmıştı. Büyük bir kulesi ve de küçük duvarları vardı. İnşaatın başladığı günden itibaren Musa her dakikasını bu gizemli adamının yanında geçirmişti. Yıldızların adamı ortalıkta yoksa oranın patronu Musa'ydı. Musa durmadan yıldızlar hakkında soru sorardı. Murtaza'ya yakın olmak ona bir özgüven veriyordu. Köy çocuklarının arasında hem popüler olmuştu hem de sözü dinleniyordu. Ara sıra mutfaktan aşırdığı çikolataları otoritesini güçlendirmek için çocuklara dağıtırdı. Murtaza bunların hepsini görür ama sesini çıkarmazdı hiç. Murtaza Kahire'nin güneyine düşen Nil kenarındaki doğduğu bu küçük köyü çok seviyordu. Son 3 aydır buraya geri dönmenin tatlı heyecanını yaşıyordu. İngiltere'den eşyalarını yüklediği küçük konteyner limana gelmişti. Gümrük evraklarını imzalamak için hemen yola koyuldu. Yerleştiğinden bu yana karşılaştığı bürokratik engeller ve işlerin çok yavaş işlemesi yıldırmıyordu onu. O dayanılmaz çöl sıcağında sırada bekleyen insanlarla sohbet etmek çok hoşuna gidiyordu. "Herkesin bir hikayesi var," derdi hep. Murtaza eşyalarının gelmesini bir hafta bekledi. Sonunda konteyner eski bir kamyonla geldi. Kamyonun arkasına takılmış onlarca çocuk toz duman içerisinde kalmıştı. Musa evin geniş bahçe kapısını açtı. Sessiz olmaları için çocuklara şöyle göz ucuyla bakması yetti. Bazıları bahçe duvarının yanında durdu, birkaç tanesi rahat görebilmek için duvarın yanındaki palmiye ağacına çıktı. Kimisi de giriş kapısının önündeki tepeye tırmandı. Kamyon içeri girince Musa tekrar kapattı kapıyı ve kendinden irice 3 çocuğa parmağıyla "Sen, sen ve de sen, gelin içeriye, bize yardım edeceksiniz," dedi. Çocukların gözleri parlamıştı sevinçten. Kim bilir içeride kaç tane daha çikolata yiyeceklerdi. Diğerlerini ite kaka geldiler kapıya. Musa kapıyı araladı. "İyi çalışırsanız 2'şer tane veririm. Yoksa bir taneyi zor bulursunuz. Anlaştık mı?" Çocukların her üçü de dünden razıydı. Hepsi başlarıyla Musa'nın şartını kabul ettiler. Eşyaların taşınması ve odalara dağıtılması akşama kadar sürdü. "Musa, akşam oldu. Hadi evine git yat. Yarın sabah tekrar gelirsin," dedi Murtaza. "Ya ama bitmedi ki işimiz. Ben burada kalıp sana yardım etsem?" diye karşılık verdi Musa. "Ablam merak eder. Hem çok çalıştın. Git ona arkadaşlık et. Korkar kendi başına." "Tamam o zaman. Sabah kahvaltı ister misin?" "Yok, teşekkürler. Mutfakta bir şeyler olacak. Onları yerim. Ha, unutmadan al şu parayı. O bize yardım eden arkadaşlarına paylaştır. Çok çalıştılar. Bir de kasede büyük çikolatalardan ver. Anlaştık mı?" "Tamam, yarın görüşürüz," diyerek parayla birlikte büyük çikolataları aldı, cebine koydu Musa. Büyük kapıdan çıkarken karşı tepede oturmuş harçlıklarını bekleyen 3 çocuğu görmesiyle geriye dönmesi bir oldu. Duvarın arkasında 2 büyük çikolatayı hemen yeleğinin altına, pantolonunun arkasına sıkıştırıp sakladı. Sonra yeniden bir şey olmamış gibi dışarı çıktı. "Musa, nerede bizim çikolatalarımız? Söz vermiştin. İyi de çalıştık," dedi irice olanı. "Ya tamam, kaçmadık ya. Hem size büyük çikolata getirdim. Alın ama adil bölüşün," diyerek Musa elindeki büyük çikolatayı uzattı. Çocukların en büyüğü hemen kaptı çikolatayı. "Yarın yapılacak iş var mı? Varsa çağır, tamam mı?" dedi kısa boylu olanı. "Olabilir, sormam lazım. Hadi iyi geceler," dedi Musa. Arkasına döndükten birkaç saniye sonra arkasına sıkıştırdığı çikolataların bir tanesinin yavaşça kaydığını hissetti. Terasta kendisini seyreden Murtaza'yı fark etti. Çikolatayı yere düşürmemek için aniden elini beline attı ve çocuklara döndü. Cebinden parayı çıkartarak çocuklara uzattı. "Unutmadan şu parayı da aranızda paylaşın. Of, sırtım çok ağrıyor. Çok ağır kaldırdım. Siz en iyisi yarın da gelin. Yardım edin biraz." Terastaki Murtaza'ya göz ucuyla bakıp belini tutarak ve hafif sekerek evin yolunu tuttu. Murtaza ise gülümseyerek oturma odasına geçti. Boşaltılacak çok kutu vardı. Yaklaşık 2 sene önce yaptırdığı evini emeklilik yılları için kendine göre dizayn etmişti. Oldukça geniş bir oturma odası ve hemen yanına kitaplarını koyabileceği büyüklükte bir çalışma odası ve kule şeklinde yaptırdığı gözlem odasıyla bu ev bir kaleyi anımsatıyordu. Kulenin üstünün açılabilir olması gökyüzünü tamamıyla görebilmesini sağlıyordu. Kahire'nin ışık kirliliğinden uzak olması ve havanın yılın büyük bir kısmı bulutsuz olması bu bölgede çok verimli gözlem yapabilme olanağı veriyordu. Japonya'dan sipariş ettiği Takahashi FET-300 teleskopunu tam kulenin ortasına kurmuştu. Dijital kamera Bilgisayar ve internet bağlantılarının hepsi hazırdı. Yüksek çözünürlükte çektiği gezegen fotoğrafları duvarları süslüyordu. Mikro gözlem istasyonuna yıllar önce kaybettiği sevgili eşi Aise'nin ismini vermişti. Bazen yatağına uzanır, eski pikabına koyduğu eşiyle çok sevdikleri şarkının eşliğinde gökyüzünü seyredalardı. Yıldızları birbirine birleştirip ismini yazar, bazen de yüzünü çizerdi gökyüzüne. Çocukların ona yıldızların babası demesi çok hoşuna gidiyordu. Yeryüzünde, hele ki Mısır gibi bir yerde yıldızların babası diye anılmak, firavunları kıskandıracak bir sıfat diye düşünürdü. Zamanında Yunan mitolojisine ilham olan bu yıldızlar, küçüklüğünden beri Murtaza'nın düşlerine ilham olmuşlardı. Yıldızlarla oynardı hep. Küçük ayı da Türk kahvesi pişirip, büyük ayının içine dökerdi biraz. Küçük ayının sapındaki kutup yıldızı hep parlak olduğundan, küçük cezvede pişen kahve hep ayrıcalıklı olurdu. Hem köpüklü, hem pek de tatlı yapardı kahveyi. Kartal takım yıldızı ve kuğu takım yıldızı uçan yıldızlardı. Oğlak, akrep, yay ve terazi takım yıldızlarıysa mitolojiye ismini vermişlerdi. Orion takım yıldızı elinde kılıcı ve kalkanı bulunan bir avcıyı andırır ve adeta gökyüzünün koruyucusudur. Orion yıldızlarının dünyadaki kopyalarının piramitler olduğuna inanmıştı hep. Al-Nilam, Al-Nitak ve Mintaka'nın dizilişleri Giza piramitlerinin dizilişlerine çok benzerdi. Antik Mısırlıların gökyüzünü yeryüzüne kopyalayarak inşa etmeleri astronomide ne kadar iyi olduklarını gösteriyordu. Murtaza'nın özellikle Giza piramitlerine ve eski Mısır tarihine olan ilgisi bu yüzdendi. Tanrıların mekanı yıldızlardı ve Tanrı Firavun'un yeryüzündeki yeri ve ölümsüzlüğe eriştiği yer, yıldızların tam ortası olmalıydı. Piramidin kalbi yıldızın dünyadaki iz düşümü, Nil Nehri saman yolu, çevresindeki tüm yıldızlarsa tanrıların mekanıydı. Aise'si ve oğlu Munis'te oralarda bir yerlerdeydi. Bir gün o da ailesiyle orada bir yerde buluşacaktı. Yıldızların adamı, asıl ait olduğu yerde yerini bir gün alacaktı. Gökyüzünün yeryüzündeki kopyası Mısır'dı. O da kendini buraya ait hissediyordu. Yıldızların babasının doğduğu yer ve de öldüğü yer burası olmalıydı. İngiltere'de özenle sarıp kutuya koyduğu ve özel günler için sakladığı 2004 tarihli bir şişe, Saint Step, Chateau Cos d'Estournel kırmızı şarabını açmanın vakti geldi diye düşündü. Mutfağa gidip ayaklı şarap bardaklarının bulunduğu kutudan bir bardak alıp yıkadıktan sonra özenle kuruladı. Şişeyi usta bir garson çevikliğiyle açıp bardağın dörtte birini doldurdu. Bardağı hafifçe salladıktan sonra ay ışığına tutup şarabın bardakta yavaşça akmasını seyretti. Bir yudum şarabı ağzında dağıtıp dilini birkaç kez damağına yapıştırarak gülümsedi. "Mükemmel, şimdi terasa geçip keyfini çıkarabilirim," diye içinden geçirdi. Müzelik sayılabilecek antika pikabına plak seçmek için başka bir kutuyu açtı. Özenle yerleştirdiği plakların üzerinde elini gezdirdi. Antika değerindeki bu koleksiyonu bir araya getirmek yıllarını almıştı. Frank Sinatra'nın orijinal plaklarının olduğu bölümü açarak sırayla hepsini elden geçirdi. Let It Snow, My Way, Strangers in the Night, Love and Marriage, Fly Me to the Moon. "İşte bu güzel," diye mırıldanıp son plağı kabından çıkarıp pikaba koydu. Cızırtıyla başlayan şarkının melodisinde aile fotoğrafını diğer bir kutudan çıkartarak çalışma odasına astı. Elinde şarabıyla hamaktaki yerini aldı. Yıldızlara doğru kadehini kaldırıp, "Eşim ve oğlumun şerefine," diyerek yudumladı şarabını. "Munis'im," diye seslendi 20 küsur yıldır sesini duymadığı, yüzünü görmediği oğluna. İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian gazetesinde savaş muhabirliği yapıyordu Munis. Bosna Savaşı'nı gözlemlemek için Bosna'da görevlendirilmişti. Ancak Temmuz 1995'ten beri kayıptı. Murtaza savaş sırasında ve sonrasında onlarca kez Bosna'ya gitmesine ve de tanıdığı tüm nüfuzlu kişileri devreye sokmasına rağmen oğluna ait hiçbir şeye ulaşamamıştı. Aise'nin hastalığı oğlunun kaybolmasından hemen sonra başlamış, içinde hep oğlunun bir gün kapıdan gelip kendisine sarılacağı ümidiyle yaşama veda etmişti. Murtaza yanı başında duran şişeden ikinci kadehi doldurdu. Yorgunluktan bitkin bir halde koltuğun üstünde pikabın cızırtı sesleri eşliğinde uyuyakaldı. Yarınlarımı çaldın. 18 Eylül Ümraniye, İstanbul. Cep telefonu çalıyordu. Sabahın 7'sinde kimse aramazdı. Numaraya baktı. Artı 387 kodlu arama. Bosna'dan biri arıyor diye düşündü. Her şeyini orada kaybetmiş birisini kim arardı ki Bosna'dan? Gözleri hala uykunun ağırlığıyla açılmıyordu. İstemeyerek de olsa telefonu açtı Zahit. Alo, dedi titrek bir sesle. Telefondaki ses, alo günaydın, sizi çok erken saatte rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Zahit Kurspahiç ile görüşebilir miyim? Uzun bir süredir bu kadar düzgün, boşnakça konuşan birini duymamıştı. Benim, kim arıyor? Diyerek zorlukla yatağından doğruldu Zahit. Ben Amar Begoviç, Bosna-Hersek Kayıplarını Araştırma Komisyonu Başkanıyım. Zahit'in birden kalbi hızlı hızlı atmaya, elleri titremeye başladı. Heyecanlanmıştı. Buldunuz mu ailemi? Buldunuz mu yoksa? Bay Kurspahiç, kimliğinizi onaylamak için doğum tarihinizi ve de kayıp yakınlarınızın isimlerini rica edebilir miyim lütfen? Zahit şaşırmıştı. Sakin olmalıydı. Doğum tarihim 21 Temmuz 1966. Kayıp yakınlarım eşim Sabrina Kurspahiç, kızlarım Elida ve Lana Kurspahiç. Teşekkür ederim. Sizden aldığımız DNA örnekleriyle bir takım bilgilere ulaştık. Şu anda sadece bu kadarını söyleyebilirim. Buraya gelmeniz lazım. İkinci bir test daha yapacağız. Buldunuz mu onları? Lütfen söyleyin, dedi Zahit heyecanla. Telefonda daha fazla bilgi veremem ama bir takım bilgilere ulaştık. Hemen gelip beni bu numaradan arayın lütfen. Bekliyorum. Tamam, sizi Bosna'ya gelir gelmez bu numaradan ararım, diyerek telefonu kapattı. Zahit hala titriyordu. Hemen yanı başındaki aile fotoğrafını eline alıp fotoğrafa parmaklarıyla dokundu, sonra sarıldı fotoğrafa. Sizleri çok özledim, canlarım benim, çok özledim, dedi titrek bir sesle. Gözü duvarda çerçevelettiği resme takıldı. Küçük kızı Elida'nın yaptığı piknik resminin renkleri biraz solsa da hala çok güzeldi onun gözünde. Resmi eline alınca kendi yüzünün yansımasını gördü. Her iki çerçeveyi de yatağın altından çıkardığı küçük bavulun içine koydu yavaşça. Dolabını açtı ve bir iki çamaşır, pantolon ve gömlek koydu. Banyoya gitti, aynaya baktı. Tıraş olmaya bile vakti yoktu. Yüzünü yıkadı acele bir şekilde. Gözlerini kapatıp bedenini dinledi. Sakin ol Zahit, sakin ol, diye mırıldandı kendi kendine. İş yerini aramalıydı. Cep telefonunu eline alıp Atakan'ı aradı. Günaydın Atakan. Günaydın Zahit, hayrola, erkencisin bugün. Acilen Bosna'ya gitmem lazım. Bana bir hafta izin ver. Zahit, ne oldu oğlum? Nereden çıktı bu şimdi? Önceden deseydin ya. Atakan, acil dedim ya. Önceden planladığım bir şey değil. Araştırma komisyonu bir şey bulmuş. Beni çağırdılar. Hemen gidiyorum. Bilet bulursam uçakla, yoksa otobüsle gideceğim. Tamam Zahit, idare ederim ben bir hafta. Sen git. Yolun açık olsun. İyi haberlerle gel. Telefonunu açık tut. Tamam Atakan. Sağlıcakla kal. Zahit, param var mı oğlum? Geçerken uğra vereyim. Sağ olasın. Var bankada 3-5 kuruş. Beni idare eder. Ben havale yaparım sana bugün. Ne olur ne olmaz. Hadi yolun açık olsun. Ara beni bir şey olursa. Zahit bavulunu kaptığı gibi çekmecede bulunan pasaportunu içine koyarak koşar adımlarla merdivenden inmeye başladı. Cep telefonundan Filiz'in numarasını buldu. Alo Filiz, işe geldin mi? Merhaba Zahit, bir günaydın der insan ya. Filiz, acil Bosna'ya gitmem lazım. Bana bir bilet ayarlayabilir misin bugüne? 15 dakika sonra acentedeyim. Hemen bakarım. Ne oldu? Hayrola Zahit? Sonra anlatırım. Ben havaalanına doğru yoldayım şimdi. Beni hemen ara lütfen. Tamamdır Zahit, ben bakar seni bilgilendiririm. Zahit ilk gelen taksiyi elini havaya kaldırarak durdurdu. Karşıya geçelim kardeş ya, havalimanına ya da otogar. Köprüye varmadan söyleyeceğim ben sana. Zahit hiç bu kadar heyecanlanmamıştı uzun süredir. Aklı hep yıllar önce izini kaybettiği ailesindeydi ve terk ettiği Bosna'daydı. Srebrenica katliamından şans eseri kurtulan nadir insanlardan biriydi. Yaşadıklarının etkisini uzun süre üzerinden atamamıştı. Şimdi geri dönmeye korkuyordu. Kabuslar yeniden canlanacaktı her gece. O üzerinde 4S dövmeli el yakalayacaktı. Sıkacaktı boğazını. Yine nefessiz kalacaktı. Bağırmaya çalışacak, sesi çıkmayacaktı. O asker bir karabasan gibi çökecekti üzerine. Yaklaşık 70 kişiyle birlikte bir odaya kapatılıp ateşe verilecekti çığlıklar içinde. Ev makineli tüfeklerle taranacaktı askerler tarafından. Duman saracaktı her yeri. Bağırışmalar, çığlıklar, silah sesleri, kan kokusu birbirine karışacaktı. Yine o minicik, 2 günlük bebeğin yüzü gelecekti gözlerinin önüne. Adı konulmamış bebek boşluğa bakıp bir gülümseme atacaktı ona. Kendi bebeğini hatırlayacaktı o anda Zahit. Karnında bir sızı hissedecek, tekrar bağırmak, haykırmak isteyecek ve hemşire gelip sakinleştirici verecekti. Sonra yeniden uykuya dalacaktı sessizce. Vücudu ağırlaşıp yatağa gömülecekti. Sabrina'nın yüzünü görecekti. Elinden tutacaktı Elida'nın. Bir daha geri dönmek istemiyordu hastaneye. Taksi şoförü İstanbul'un yoğun sabah trafiğinde dikiz aynasından arkada oturan müşterisine bakıyordu ara sıra. Adamın gözlerinin dolduğunu gördü aynadan. Radyodaki müzik sesini kısarak ''Abi su ister misin? Koltuk cebinde var bir şişe su. Al iç istersen.'' Zahit hala anlamsızca camdan dışarı boşluğa bakıyordu. Duymadı şoförü. Şoför de kendi kendine ''Bu adam uçmuş baba.'' diye söylendi. Zahit yıllardır acısını çekiyordu tüm yaşanılanların. Ateş görmeye dayanamıyor, o yanan evin içinde yaşadıkları canlanıyordu gözünün önünde. O sabah yarı çıplak bir halde gözlerini bir kamyon kasasında Visegrad'da açmıştı. Sırp askerleri kamyondakileri teker teker aşağıya itiyorlardı. Kalabalık çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşmuştu. Otobüs ve kamyonlardan indirilen yüzlerce kişi köy meydanında 70-80 kişilik gruplara bölünüyordu. Zahit'in yüzü kanlar içerisinde, elleri iple bağlanmış bir haldeydi. Çok zor ayakta duruyordu. Aklı ailesindeydi. Kalabalıktan sadece inilti sesleri duyulmaya başladı. Bir sessizlik çöktü. Gelen konvoyun içinden ilk önce bir sürü asker indi, sonra bir cip durdu. Bereli bir subay indi cipten. Kalabalık fısıldaşmaya başladı. ''General Miladiç gelmiş. Sessiz olun.'' Çevresindeki uzun namlulu maskeli askerlerden önemli bir kişi olduğu belli oluyordu uzaktan. Bir askerle konuştuktan sonra tekrar cipine binip köyden ayrıldı. Sonra bir Sırp askeri ''Komutanım yer hazır.'' diye bağırdı ilerden. Zahit'in içinde bulunduğu grubu bir eve kapattılar. Zahit çok yorgun düşmüş, hiç enerjisi kalmamıştı. Hepsini bir koyun gibi evin içine iteklemeye başladılar. Zahit kapıdan içeriye doğru itilince bir anda yerde buldu kendini. Üstüne düşenlerin sayısını hatırlamıyor, zor nefes alıyordu. Bir kadın ''Bebeğim, bebeğim!'' diye bağırıyordu. Minicik bir bebekti. Yeni doğduğu belliydi. Zahit yerde bebekle yüz yüze geldi. Ağlamıyordu minik bebek. O anda Lana'yı hatırladı. Herkes bağırıyor, çığlık atıyordu. Kadın ve çocuk sesleri duvarlarda yankılanıyordu. Kalabalık arasından yaşlıca bir adam arka kapıya doğru koşmaya başladı. Kapıyı açar açmaz kulakları sağır edercesine bir patlama sesi duyuldu. Ve patlamanın ısısı odanın içine yayıldı. Sırp çentikler kapı ve pencerelere bombalı bubi tuzakları yerleştirmişlerdi. Toz duman ve alevler sardı dört bir yanı. O anda 2 kişi hariç orada bulunanların hepsi orada yaşama veda etti. Zahit'i üzerine düşen birisi yaşlı, 2 kadının vücudu korumuştu. Zahit gözlerini 16 saat sonra hastanede, ayağındaki yanığın pansumanı yapılırken açmıştı. Hastane tedavisi 2 ay sürmüş ve bu zaman zarfında ailesinden hiç haber alınamamıştı. köydeki evlerine gitmiş, kısmen yıkılmış evlerinden bulabildiği fotoğrafı ve Elida'nın yaptığı resmi kurtarabilmişti. Cep telefonu çalıyordu ama Zahit'in hatıraları o kadar canlıydı ki kafasında telefonun sesini duymamıştı. Şoför dikiz aynasına bakarak ''Abi telefonun çalıyor.'' Zahit ancak kendisine gelebilmişti. Arayan Filiz olmalıydı. ''Alo Filiz.'' ''Merhaba Zahit. Ne Filiz'i ya? Benim Doktor Ümit.'' ''Merhaba Ümit. Hayrola? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nereden aklına düştüm?'' Atakan aradı az önce. Bosna'ya gidiyormuşsun. Bir gelişme varmış. Ne kadar çabuk yayılıyor haber. Gitmeden bana uğramanı istiyorum senden. Ben iyiyim. Zamanım yok. Zaten havalimanına gidiyorum, dedi acelece. Zahit, elbette iyisin. Ben sana kötüsün demedim ki. Sadece uğra. Sana ilaç vereceğim. Her ihtimale karşı. Bak bir senedir uykun biraz düzeldi. Şimdi daha iyisin. Lütfen beni kırma. Uğra yanıma. O ilaçları kullanmak istemiyorum. Lütfen anlayın beni, dedi Zahit. Şoför ister istemez kulak misafiri oluyordu konuşmaya. Aklından harbiden bu adam uçmuş hoca. Baksana adam ilaçtan bahsediyor, diye geçirdi. Zahit neredesin? Şimdi ben havalimanına birisini yollayacağım ilaçlarla birlikte. Ümit, inan iyiyim. Çok teşekkürler ilgin için. Bana çok emeğin geçti. Sizler olmasaydınız şimdi yaşıyor olmayacaktım. Bak kendin söylüyorsun. Çok emek verdik. Hem sen, hem ben, hem de diğer doktor arkadaşlar. Lütfen, kaç senelik emeğimizi heba etme. Orada neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Her şey yeniden tetiklenebilir iç dünyanda. Rica ediyorum gel ilaçlarını vereyim. Ya da havalimanına yollayayım zamanın yoksa, dedi doktor ısrarlı bir ses tonuyla. Kısa bir süre bekledikten sonra Zahit iç çekerek, ''Tamam Ümit, ben hastaneye uğruyorum. Biraz daha vaktim var. Bir saat içinde görüşürüz.'' Zahit telefonu kapatır kapatmaz şoföre, ''Kardeş, Bakırköy'e sür, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesine.'' Şoför bunu duyar duymaz, ''Çattık sabah sabah, adam uçmuş, artık kafayı da sıyırmış.'' Fazla yüz göz olmayayım bari, sağ solu belli olmaz, diye içinden geçirerek, tamam abi hemen, diye karşılık verdi. Köprüden geçerken Zahit yine daldı uzaklara. Damağı kurumuştu, kalp atışını hissediyordu göğsünde. Gözlerini kapatıp, Allah'ım lütfen, lütfen yine başlamasın bu çile, diye söylendi kendi kendine. Hep böyle başlardı içindeki sıkıntı, damağı kurur, dış dünyayla ilgisi kesilir, sadece kalbinin sesini duyardı bir süreliğine. Soğuk soğuk terler ve ani öfke patlamaları olurdu ara sıra. Derin derin nefes almaya çalıştı. Cebinden çıkardığı mendille alnındaki terleri sildi. Bütün yaşadığı stres hem ruhunu hem kalbini çok yormuştu. Elini kalbinin üstüne koydu. Onları buluncaya kadar atacaksın. Sonra ne halt yersen ye, diye söylendi. Arka koltuktaki esrarengiz yolcusunu aynadan takip eden şoför, ''Abi iyi misin? Bir su iç istersen.'' dedi. Zahit suyu avucuna döküp yüzünü sıvazladıktan sonra pencereyi araladı. Esen serin hava biraz iyi gelmişti. ''Abi al şunu bak, limon kolonyası. Kokla iyi gelir. İstersen durayım bir yerde.'' diyerek kolonyayı Zahit'e verdi acırcasına. Zahit kolonyayı alıp başına boca etti. Keskin limon kokusunu içine çekti. Daha iyi hissediyordu kendisini şimdi. Kalp atışı normale dönüyordu. ''Kusura bakma kardeş.'' dedi Zahit. ''Ne demek abi, lafı mı olur? İyi misin şimdi biraz?'' ''Sağ olasın, biraz daha iyiyim.'' Zahit kafasını arkaya yasladı. ''Abi adım Selim. Bir ihtiyacın olursa söyle çekinmeden.'' dedi şoför kendinden emin bir tavırla. ''Sağ ol Selim. Ara sıra gelir böyle sıkıntı. Özür dilerim kardeş. Seni de rahatsız ettim.'' ''Ne demek abi? Okullar haftaya açılacak. Köprü trafiği iyi bugün. Bakırköy'e inmemiz yarım saati bulmaz. Biraz kestir istersen. Ben seni uyandırırım.'' ''Ne uykusu be Selim. Bana yıllardır uyku yok.'' diye karşılık verdi Zahit. Yüzünü cama doğru döndürerek. ''Abi göçmen misin? Aksanın göçmenlere benziyor da.'' ''Zorunlu göçmenim Selim. Boşnağım ben. Savaştan sonra geldim Türkiye'ye. Abi çok geçmiş olsun ya. O zamanlar liseyi daha yeni bitirmiştim. Haberler geliyordu. Arkadaşlarımdan gidenler bile oldu Bosna'ya, dedi Selim heyecanla. Çok gelen oldu Türkiye'den Selim. Ben orada da değildim ama çok Türk'le tanıştım ben oradayken. Arkadaşlardan geri dönenler oldu. Hatta birisi Boşnak bir kızla bile evlendi abi. Çok güzel düğündü. Bir kızları oldu. Ara sıra görüşürüz ailecek. Zahit'in gözleri yine dalmıştı. Amaçsızca boş boş bakıyordu pencereden dışarıya. O sıra tekrar telefon çaldı. Alo, diyerek cevapladı heyecanlı bir şekilde. Zahit, Filiz ben. Saat 11'de bir uçak var. Saraybosna'ya. Yetişebilir misin? Rezerve edeyim mi? Ama 9'da havalimanında olman gerekiyor. Zahit hemen saatine baktı. Saat 8.30'u gösteriyordu. Filiz, bir yere uğramam gerekiyor Bakırköy'de. Bilmiyorum yetişebilir miyim? Bir saniye bekle. Şoföre sorayım, dedi Zahit. Zahit telefonu kulağından uzaklaştırarak, Selim ne kadar sürer Bakırköy? Yaklaşık 20 dakika. Oradan havalimanına ne kadar sürer peki? Abi trafiğe bağlı ama 10-15 dakikada orası sürer. Filiz sen rezerve et bileti. Benim telefona rezervasyon numarasını mesaj at. Ben limandan satın alırım. Sağ ol yardımların için. Tamam Zahit, kendine iyi bak. Haberlerini bekliyorum, diyerek telefonu kapattı Filiz. Selim, topukla kardeş. Ne kadar hızlı gidersek o kadar iyi. Selim koltuğunda biraz hareketlendi, direksiyona doğru eğilerek aynadan yandaki şeridin trafiğini kontrol etti ve en sol şeride geçti. Zahit, bu adam beni zamanında yetiştirir havalimanına diye düşündü. Al olur kılıcın rengi kınından çıkınca, kin olur canlar toprağa girince. Aynı saatlerde, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Doktor Ümit reçeteye hazırlamış, ilaçları eczaneden aldırmıştı. Zahit birazdan burada olur diye aklından geçirdi. Zahit'in dosyasına bir kez daha göz attı. Adı Zahit Kurspayiç. Doğum tarihi 21 Temmuz 1966, Srebrenica, Bosna. Geliş tarihi 20 Şubat 1996. Acil durumda haber verilecek kişiler. Atakan Sayoğlu. 0532 Notlar. Bilinen başka akraba veya tanıdığı yok. Ailesini Bosna Savaşı'nda kaybetti. Hastadan öğrenilen diğer aile fertlerinin bilgileri aşağıdaki gibidir. Doğum tarihi 5 Ocak 1968. Temmuz 1995'ten beri kayıp. Çocuk 1. Elida Kuspayiç. Doğum tarihi 18 Eylül 1989. Temmuz 1995'ten beri kayıp. Çocuk 2. Lana Kurspayiç. Doğum tarihi 10 Mayıs 1995. Temmuz 1995'ten beri kayıp. Hasta travma sonrası stres bozukluğu tanısıyla hastaneye yatırılmıştır. Tedavi süresince uykusunda sürekli eşinin ve çocuklarının ismini sayıklamıştır. Travmanın şiddetli olması hastanın tedavisini güçleştirmiştir. Hasta 5 Mart 1996 günü gece saatlerinde kendini pencere korkuluğuna çarşafla asmak suretiyle intihar etmek istemiş ama hasta bakıcının olayı fark etmesiyle hasta kurtarılmıştır. Doktor Ümit raporu okurken o günler geldi aklına tekrar. Zahit geçen o 2 ayda hiç kimseyle konuşmamış, sadece bahçede hasta bakıcıyla yürüyüş yaparken çiçeklere olan yoğun ilgisi dikkat çekmişti. Doktor Ümit, Zahit'in odasına her gün taze çiçek konulması talimatını vermiş ve bunun onda çok büyük bir etki yarattığını gözlemlemişti. İkinci günde Zahit ilk defa hasta bakıcısının "Nasılsın?" sorusuna "Çiçekler çok güzel." diyerek karşılık vermiş ve çiçeklerin bir tanesini alıp penceresinin önüne koymuştu. Hasta bakıcısı neden o çiçeği ayırdığını sorunca da "Bugün Mayıs ayının 10'usun hanım. Bugün kızım Lana'nın doğum günü. Bu çiçek onun için," diye karşılık vermişti. Hasta bakıcı Suna'nın gözleri dolmuştu Zahit'in bu yanıtıyla. 2,5 aydır bizzat ilgilendiği bu esrarengiz adamın kendisine ismiyle hitap etmesine ve konuşmasına şaşırmış ve duygulanmıştı. hemen doktorlara durumu aktarmış ve bu olaydan sonra tedavi süreci hız kazanmıştı. Doktor Ümit'le yürüyüş yapmaya başlamışlardı artık. "Türkçeyi nerede öğrendin Zahit? Türkçen çok iyi." Zahit kendini daha rahat hissediyordu bahçede. Bostanın yeşilliğini hatırlıyordu belki. "Köydeki komşumuz Türktü. Küçükken hep onların oyuncaklarıyla oynardık. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Onlardan öğrendim Türkçeyi. Sonra onlar ben 13 yaşındayken Türkiye'ye göç ettiler. O günden beridir görmüyorum onları." "Ne güzel. Keşke ben de bir yabancı dili senin gibi bu kadar akıcı konuşabilsem," dedi. "Çok seviyorsun çiçekleri. Özel bir nedeni var mı?" "Sabrinam da çok severdi çiçekleri. Çiçekçi dükkanında çalışırdı biz evlenmeden önce. Çiçekler bana onu hatırlatır hep." Doktor Ümit Zahit'e bir kez daha bakıp elini omzuna attı. "Bir gün onları bulacağız Zahit. Hiç merak etme. Sen yeter ki iyileş en kısa zamanda," diyerek teselli etmeye çalıştı. Ümit bir süre sonra Bosna Hersek kayıplarını araştırma komisyonuna mektup yazarak Zahit'in durumunu iletmişti. Tüm bilinen detayları verdikten yaklaşık 2 sene sonra da komisyon DNA testi için Zahit'ten numune istemişti. Veri tabanlarına koydukları tüm bilgiler ışığında küçük bir umut da olsa Zahit'in ailesi bulunabilecekti. Her sene iletişim bilgileri güncellenmişti. Komisyon gerçekten özveriyle çalışıyor, her veriyi değerlendiriyordu. Belki o gün bugündür diye içinden geçirdi. O anda çalınan kapıyla kendine geldi Ümit. Gelen sekreterdi. "Doktor Bey, Zahit Bey dışarıda sizinle görüşmek istiyor." "Tamam, bekletme, hemen al içeri," diyerek dosyayı hemen kapatıp çekmeceye geri koydu. Zahit aceleyle içeri girerek, "Merhaba Ümit, ilgin için teşekkürler. İlaçlar hazır mı? Alıp gideyim hemen. Uçağa yetişmem gerek." "Zahit, ilaçlar hazır burada. Ne zaman alacağını biliyorsun. Ama bana söz ver ilaçları alacağına," diyerek Zahit'e küçük poşeti uzattı. "Söz alacağım. Yoksa neden geleyim?" "Bak, orada neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Her şeye hazırlıklı ol. Kendini kötü hissetmeye başladığın anda ilacını al. O seni sakinleştirir. Biraz uykunu getirebilir. Kalbine de dikkat et. Bunu söylemek biraz komik ama stresten uzak durmaya çalış. Hadi sağlıcakla git. İyi haberlerini bekliyorum. Bir şey olursa ara beni. Her ihtimale karşı tüm iletişim bilgilerimi ve sağlık raporunu poşetin içine koydum." "Tamamdır doktor. Sağ olun. Hoşça kalın," diyerek aceleyle çıktı odadan Zahit. Ümit pencereden baktı Zahit taksiye binerken. "Bu hayat kimseye adil değil. Kahpe dünya," diye söylendi kendi kendine. Aşkı onunla yaşadı, yok oluşu kendiyle. Saat 9:20. Atatürk Havalimanı. Zahit biraz geç de olsa havalimanına ulaşmıştı. Aceleyle biletini alıp valizini verdikten sonra çıkış kapısının önündeki koltuğa oturdu. Pasaportunu ve biniş kartını ararken eli cebindeki ilaçlara dokundu. Doktorun hangi ilaçları verdiğini kontrol etmek istedi. Poşetin içinde 2 değişik ilaç ve bir parça kağıda sarılmış yaklaşık $500'la 1-2 sayfalık sağlık raporu ve kartvizit vardı. Kartvizitin arkasındaki notta, "Lütfen bunu kabul et ve ilaçlarını almayı unutma. İyi yolculuklar. Ümit ve Atakan," yazıyordu. Yüzünde küçük bir tebessüm belirdi Zahit'in. Uçağa binmek için yerinden kalkmıştı. O anda cep telefonu çaldı. Arayan Atakan'dı. "Merhaba Atakan." "Selam sana kardeşim. Ne yaptın bilet işine? Neredesin?" "Uçağa binmek üzereyim. Birazdan kalkacak. Varınca ararım seni." "Tamam koçum. Hayırlı yolculuklar." "He, unutmadan. Bankaya havaleyi yaptım. İhtiyacın olursa ara beni. Tamam mı?" "Hakkını ödeyemem Atakan. Zahmet oldu sana. Sağ olasın. Doktora saygılarımı ilet ve teşekkür ettiğimi söyle lütfen. Seni ararım inince." Atakan, Zahit'in ses tonundaki değişimi fark etmişti. Daha fazla duygusala bağlamadan, "Ne demek, bir şey değil. Hadi iyi yolculuklar," diyerek telefonu kapattı. Zahit içinde buruk bir duyguyla uçaktaki koltuğuna oturdu. Kulaklığı taktığında radyodan Eagles'ın Hotel California şarkısı çalıyordu. Gözlerini kapatıp O güzel melodi eşliğinde Bosna'da kendisinin neleri beklediğini merak ederek uykuya daldı. Kanla yazıldı barış. O yüzden kırmızıdır rengi. Akşam saatleri. Saraybosna. Uçak Saraybosna'ya yaklaşırken Zahit içinde inceden bir heyecan hissetti. Pencereden aşağıdaki yeşilliğe baktı. İner inmez Amar Begoviç'i arayıp her şeyi öğrenecekti. Uçağın kapısından çıkınca derin bir nefes çekti. Bosna kokuyor diye geçirdi içinden. Transfer otobüsünde numarayı buldu cep telefonundan. Alo, ben Amar Begoviç. Merhaba, ben Zahit Kurspayiç. Geldiniz mi Bosna'ya? Neredesiniz? Saraybosna'dayım. Havalimanında. Nerede buluşabiliriz? Tuzla'ya gelin lütfen. Gelince tekrar arayın beni. Tamam, oldu. Direkt oraya doğru yola çıkıyorum. Pasaport işlemlerinden sonra Tuzla'ya kalkan bir otobüse bindi Zahit. Savaşın izlerini hala görebiliyordu insanların yüzünde. Yollarda, binalarda. Ne kadar çabuk geçmişti zaman ama içindeki yaranın acısı hiç geçmemişti. Pencereden dışarıya bakarken gözleri daldı uzaklara yine. Boş evlerin duvarları üzerindeki mermi izlerini gördü ve delik deşik olmuş duvarların fotoğraf karelerinde tarihe canlı tanık oluşları geldi aklına. Keşke şunların dili olsa da konuşsa, yaşanan acıları, katliamları anlatabilse diye aklından geçirdi Zahit. Yanına oturan yaşlı aksakallı bir adam Zahit'i süzüyordu inceden. ''Oğlum sen nerelisin?'' diye sordu Zahit'e dönerek. ''Srebrenica'nın bir köyündenim.'' dedi Zahit biraz toparlanarak. ''Ben de Saraybosna'da yaşıyorum.'' diyerek sakalını sıvazladı. Zahit ''Değişmiş buralar ama savaşın etkisi hala devam ediyor.'' dedi pencereden dışarıya bakarak. Savaşın etkisi daha uzun yıllar sürecek. Kolay değil bu sıkıntıları atlatmak. Ama inşallah daha iyi olacak. Sen uzun süredir gelmiyorsun herhalde buralara, diye sordu yaşlı adam. Savaş bittikten sonra İstanbul'a gittim. O gün bugündür gelmek nasip olmadı. Kimin kimsen yok mu buralarda evlat? Uzun zaman olmuş. Zahit iç çekerek, yok, savaşta kaybettim ailemi, diyerek yüzünü pencereden yana çevirdi. Benim de 3 oğlum vardı. Yaşasalardı en büyüğü senin yaşlarında olacaktı. Her üçü de şehit oldu. En küçüğünü malzeme taşırken keskin nişancılar vurdu Saraybosna'da. Tünel yapılmadan önce malzeme taşırdı. Çok çevikti, çok. Futbol oynardı sabah akşam arkadaşlarıyla savaştan önce. Bir ara duraksadı ihtiyar ve sesi titrek bir şekilde devam etti anlatmaya. Şeker hastasıyım oğlum ben. İlacımız, hiçbir şeyimiz kalmamıştı o zamanlar. Birleşmiş Milletler'in getirdiği erzakların çoğunun kullanım süreleri geçmişti. Konserve bulabilirsek yiyorduk. Açlık, sefalet içinde küçük oğlum dayanamadı. Babasına ilaç bulacağım diye çıktı. Bir iki hafta bir yerlerden ilaç, ekmek, konserve bulup getirdi. Nedim'imin getirdiklerini komşularımızla hep paylaştık. Bir gün cansız bedenini getirdiler eve. Keskin nişancılar vurmuş oğlumu. Allah toprağını bol etsin, dedi Zahit üzgün bir ses tonuyla. Diğer iki oğlum da orduya katıldı direniş için. Onları da şehit verdim. Anaları acıya dayanamadı savaştan sonra. Bense hayatta kalan bir kızımla mücadeleye devam ediyorum. Çok acılar çektik evladım, çok. Allah kimseye yaşatmasın bir daha, diyerek elindeki tesbihi çekmeye devam etti. Amin amin. Kızın nerede peki? Onu ziyarete mi gidiyorsun? Diye konuyu değiştirmek istedi Zahit. Evet, Tuzla'da oturuyor. Bir torunum oldu. İsmini koymaya gidiyorum. Küçük oğlumun ismini koyacağım torunuma. Allah ona uzun ömür versin. Ömrü oğlum gibi kısa olmasın, dedi ihtiyar. Allah bağışlasın. Senin kimin kimsen var mı? Tuzla'ya neden gidiyorsun oğlum? Zahit gözlerini ihtiyarın gözlerinden kaçırarak, ''Bir arkadaşım var, onu görmeye gidiyorum. Savaştan bu yana görmedim.'' dedi. ''Savaş herkesi ayrı düşürdü oğul. Bildiğim, tanıdığım herkesin ailesinden kayıpları var. Acı olan şey ise cenazelerinin bile nerede olduğunun bilinmemesi. Bosna eski Bosna değil artık. Eskiden yan komşumuz Sırp'mış, Hırvat'mış, hiç önemsemezdik. Birbirimize kahve içmeye giderdik. Savaş çıktı, herkes birbirine düşman kesildi. İçilen kahvelerin hatırı kalmadı. Yerini kin, nefret, kan, din düşmanlığı aldı. Şimdi her yer mayınlı. Eskiden mantar toplamaya gittiğimiz yerlere gidemiyoruz korkudan. Bosna'nın her yol kenarı köstebek çukuru gibi. Her kazılan yerden ceset fışkırıyor. Tuzla'da bir yer var, kayıpların bulunduğu. Adı neydi hatırlayamadım. Oraya gittim geçen hafta. Ölüler beyaz kefen gibi bir torbanın içinde geliyor sürekli kamyonlarla. Depo gibi bir şey yapmışlar. Orada tutuyorlar. Test mi yapıyorlarmış, neymiş? Nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. Beyaz önlüklü insanlar çalışıyor. En acısıysa kimin kime ait olduğunun bilinmemesi. Çok acı oğul, çok. Zahit giderek endişeleniyordu. Acaba oraya mı çağrılacaktı? Yine kalbinin sesini duymaya başladı. Soğuk soğuk terliyordu. Gözlerini pencereden yana çevirip derin derin nefes almaya başladı. Cebinden mendilini çıkarıp alnındaki teri sildi. Tuzla'ya vardıklarında saat 18 olmuştu. Zahit uzun yolculuktan sonra yorgun düşmüştü. Otobüsten iner inmez otogardaki gazete bayisine uğrayıp cep telefonu için hazır kart aldı. Hemen Begoviç'i arayıp adresi öğrenmesi gerekiyordu. Alo, ben Begoviç. Merhaba, ben Zahit Kurspayiç. Tuzla'ya az önce geldim. Hoş geldin Zahit. Bekle orada. Ben birini yolluyorum seni aldırmaya. Beyaz bir Land Rover 5 dakika içinde yanında olur. Sen çıkış kapısında bekle. Bizim şoför Nihat geliyor seni almaya. Bekliyorum, dedi Zahit. Nihat 5 dakika içinde beyaz bir arabayla gelmişti. Camı indirerek, Zahit Kurspayiç, diye seslendi. Zahit bir elini havaya kaldırarak arabaya doğru yürüdü. Hoş geldiniz. Benim adım Nihat. Tokalaştılar. Hoş bulduk. Gideceğimiz yer uzak mı? Yok, hayır. Komisyon misafirhanesine götüreceğim sizi. 5 dakika buradan. Senin görevin nedir komisyonda? Getir götür işleri yapıyorum. Bir de bu arabanın bakımından sorumluyum, diye karşılık verdi Nihat. Bir süre sonra binaya ulaşmışlardı. Nihat, ben bavulunuzu getiririm. Siz bu kapıdan sağa dönün, kapı açık, dedi. Zahit'in ayaklarına büyük bir ağırlık çökmüştü. Merdivenden çıkarken çok büyük bir yük kaldırır gibi hissetti. Kapının üstünde Bosna Hersek Kayıplarını Araştırma Komisyonu misafirhanesi yazıyordu. Kapıyı çalmadan içeriye girdi. Begoviç ayakta karşıladı Zahit'i. Hoş geldiniz, diyerek elini uzattı. Zahit'in vücudundaki titremeyi hissetti Begoviç. Görevinin en sevmediği an bu andı. Kayıp aileleriyle ilk buluşma. Tedirginlik, titreme, gözyaşları, acı ve çaresizlik. Zahit'e koltuğu göstererek, ''Gel otur şöyle, bir şey içer misin? Aç mısın? Bir şeyler söyleyeyim sana, uzun yoldan geldin.'' diye sordu. Zahit, ''Çok teşekkür ederim, ben iyiyim. Buldunuz mu ailemi?'' diyerek donuk gözlerle bir bakış attı. Amar Begoviç, ''Biliyorsunuz, kayıpları araştırıyoruz, yıl...'' diyerek söze başlamışken, ''Zahit, lütfen direkt söyleyin. Her şeye hazırlıklı olarak geldim buraya. Ne buldunuz onu söyleyin bana.'' diyerek sözünü kesti. Amar Begoviç, Zahit'in durumunu çok iyi anlıyor ama direkt konuya girmek istemiyordu. Zahit'in bakışlarındaki kararlılık, fikrini değiştirmesine sebep oldu. İç çekerek, Dirina kıyısında toplu bir mezarda 2 aydır kazı çalışmaları yapıyoruz ve bir bebeğin cesedine ulaştık geçen hafta. Kemik yaşı 1 aylık kadar. Zahit'in nabzı giderek yükseliyordu. Avuçlarının içi terlemeye başlamıştı. Alt dudağı istemsizce titriyor, ağzındaki kuruluğu hissediyordu. Amar Begoviç devam etti. Bizdeki verileri kontrol ettik. DNA test sonuçları 2 gün önce geldi. DNA'sı senin bize verdiğin örnekle %99 uyuşuyor. Zahit yere bakarak gözlerinden süzülen yaşı sildi eliyle. Burnunu çekerek Ya karım? Onu da buldunuz mu? Diye sordu sakin bir ses tonuyla. Mezarda tam 19 ceset vardı Zahit. Kemiklerin çoğu karışık bir halde ve kötü olan bazı cesetlerin parçaları eksik. O grup içinde tek parça bu bebekti. O yüzden kolay oldu test. Zahit toplu mezarların bir kısmının Sırplar tarafından buldozerlerle kazılıp başka yerlere gömüldüğünü duymuştu. O yüzden cesetlerin parçaları dağınık halde bulunuyordu çoğu zaman. Bu da araştırmayı zora sokuyor, araştırma sonucunun çok uzun sürmesine sebep oluyordu. Zahit, söyleyeceklerim daha bitmedi. Lütfen sakin ol ve beni dinle, diyerek sözlerine devam etti Amar Begoviç. Bebekten aldığımız DNA testiyle bulduğumuz diğer kemiklerin DNA testleriyle karşılaştırma yapmak için laboratuvara yolladık. Takdir edersin ki bu biraz zaman alacak. Yarına kadar sonuçlar gelir. Bir de başka bir şey var. Her şeyi bir anda söylemek istemezdim ama... Aması yok bu işin başkan. Söylediğim gibi her şeye hazırım ben. Ne biliyorsanız söyleyin her şeyi şimdi. İçimde yanan ateşin acısını biraz olsun dindirin, diye sesini yükseltti Zahit. Tamam, sakin ol, tamam. Bir çay söyleyeyim, diyerek Nihat'ı çağırdı. Nihat oğlum, yandaki lokantadan yiyecek bir şeyler söyle. Hemen getirsinler. Bir de çay söyle bize. Nihat hemen fırladı dışarıya. O anda fazla durmak istemiyordu ofiste. Yıllardır hep aynı sahneyi görmekten içine sıkıntı çöküyordu. Amar Begoviç, Zahit'e dönerek devam etti. Zahit, kazı henüz bitmedi. Kazdıkça yeni şeyler çıkıyor. Dün bir kol kemiği bulduk. Onun üzerinde yoğunlaştık. Kazı ekibi cesetlere ait olan eşyaların hepsini toplayıp temizletti. Bulunan tüm eşyalar orada. Teşhis etmek açısından her şeyi görmen gerekiyor. Zahit, yarını bekleyemem. Şimdi gidip görelim, diye atıldı. Şimdi geç oldu, laboratuvar kapalı. Hem dinlenmen lazım. Söz, sabah erkenden beraber gideriz. Yukarıda misafir odamız var. Orada istirahat edersin. Bu sırada Nihat içeriye girmişti. Yemeğin güzel kokusu ofisi sardı. Amar Begoviç, otur masaya da bir iki lokma bir şey ye. Kendine gel. Zahit isteksizce, teşekkürler ama canım hiçbir şey yemek istemiyor, diyerek ayağa kalktı. Pencereye doğru yürüyüp dışarı bakarak, başka çocuk cesedi buldunuz mu? Yaklaşık 6 yaşlarında. Toplu mezarda bebek hariç 19 cesede ulaştık. Hepsi yetişkin kadın. Aralarında çocuk yok, dedi üzgün bir ifadeyle. Zahit içinden, bitmeyecek bu işkence, diye geçirdi. Üzülmeli miydi yoksa sevinmeli miydi bilemedi bir an için. Hala bir umut var, diye düşündü. Cesetlerini bulup onlara hak ettikleri cenaze törenini yapmayı yıllardır hayal ediyordu. Amar Begoviç, Nihat eşyaları odaya çıkarmış. Yemeğini de çıkarsın. Sen git hem yemeğini ye hem dinlen. Yarın sabah görüşürüz tekrar. Oldu mu? Zahit, tamam, biraz dinleneyim. Kafam allak bullak oldu. Sabah görüşürüz, diyerek korkuluklara tutunup yavaşça merdivenden çıktı. Tek kişilik yatak ve küçük bir masanın üzerinde radyolu bir saatle yemeği duruyordu. Üstünü çıkartıp sıcak duşun altına girdi. Yüzünü tavana doğru çevirerek akan suyun sıcaklığını yüzünde hissetti. Elleriyle başını tutup akan suyun altında çömeldi. Kendisini yıllardır hiç bu kadar aciz hissetmemişti. Sonra aklına kızı Elida'nın yüzü geldi. ''Bugün senin doğum günün kızım ve yine yanında değilim.'' dedi kendi kendine. Sonra Sabrina'nın yüzü geldi aklına. Hafifçe gülümsedi. Bu biraz olsun kendisine güven vermişti. Tekrar ayağa kalktı, duşunu bitirdikten sonra yorgunluğu hissetti. Yatağa uzandı. Cebindeki ilaçlardan birini yutup, radyolu saati alıp cızırtılar içerisinde bir kanal aramaya başladı. Pink Floyd'un Wish You Were Her şarkısını duyunca radyoyu masanın üzerine koydu. Ses biraz daha netti şimdi. Şarkı hiç bitmesin istedi. Gözlerini yumdu, diğer şarkıyı bekledi. O meşhur melodiyi duydu. Hiç de kötü bir seçim değil, diye düşündü. Bruce Springsteen'in o güzel sesinden Street of Philadelphia'yı dinlerken düşüncelere daldı yeniden. Acaba Elida hayatta mıydı? Evde onu yalnız başına bıraktıkları için kendini suçlu hissetmişti her zaman. Yoksa onun cesedi de bir yerlerden parçalar halinde çıkacak mıydı? Bu düşünceler beynini kemiriyordu her geçen dakika. Bir süre sonra aldığı ilaçlar etkisini göstermeye başlamıştı. Bitkindi. Gittikçe ağırlaşan gözleri yavaş yavaş kapanırken radyonun sesini de az işitir olmuştu. Şimdi de Sting'in "That's Not the Ship of My Heart" parçası çalıyordu. Hiçbir şeyi yok ki kederden başka. Aynı saatlerde Egmond en Zee, Hollanda. Rod, canından çok sevdiği kızına bakıp tatlı bir tebessüm etti. Yine koltuğun üzerinde elinde kitapla uyuyakalmıştı. Battaniyeyi alıp üzerine örttü. Belki de suçluluk duygusunu kızına olan sevgisiyle bastırıyordu. Bugün Bellevue otelinde yaş gününü kutlarken aldığı hediyeyi ona verirken daha iyi anlamıştı bunu. Sımsıkı sarılmıştı. Kulağına "İyi ki varsın babacığım, seni çok seviyorum" demesi dünyalara bedeldi Rod için. Künyesine takması için 3 tane gümüş charm almıştı. Bir tanesi ortası kırmızı bir taşla süslenmiş bir kalp, diğerleri Rod ve Elida'nın baş harfleriydi. Rod Vanderhyde son görev yeri olan Bosna'dan döndükten sonra 1996 yılında emekliliğini istemişti. Bosna'da şahit olduğu birçok olayın etkisiyle psikolojik tedaviye ihtiyaç duymuş ve normal hayata dönmesi zaman almıştı. Her gece kabuslar görüyordu. Bomba sesleri, kan, çığlıklar, bağırışmalar, tank sesleri. Bazen uyuyamıyordu saatler boyu. Bosna'da yaşadıkları, Birleşmiş Milletler gücünün bir katliamı görmezden gelişi ve onun hiçbir şey yapamamış olması kahrediyordu Rod'u. Kampa getirilen bir kız çocuğunun kaydını yaparken kimsesinin olmadığını not düşmüştü. Sarı saçları, mavi gözleriyle bir ceylan gibi ürkek ve çekingendi küçük kız. Elinde oyuncak ayısını tutuyordu. Üzerinde eski kaza çamur içindeydi. Ayakkabıları iyice eskimişti. Belli ki ailesini kaybetmiş, saatlerce kendi başına yürüyüp kampa yakın bir yerde diğer boşnaklar tarafından yerde yatar bir halde bulunmuştu. Açlık ve susuzluk nedeniyle bitap düşmüş, kamptaki doktorun müdahalesi ve verdiği serumla ayağa kalkabilmişti. Bir tercüman eşliğinde kızın kaydı yapılmıştı. Hollanda'ya döndüğünde aklı hep o küçük kızda kalmış, durumu eşi Margaret'e anlatmıştı. Emekliliğini istedikten sonra da küçük kızı evlatlık almak için başvuruda bulunmuş, o savaşın verdiği karmaşıklıkta çok büyük bir engele takılmadan küçük kızı Bosna'daki kimsesizler yurdundan Hollanda'ya getirebilmişti. Hiç çocukları olmamıştı ama şimdi güzel bir dünya verebilecekleri bir kızları vardı. Margaret'in Saraybosna'daki çocuk yurdunun içler acısı halini görünce kendine gelmesi epey zaman almıştı. Bir ay sonra da çıkan yangın sonucunda tamamen küle dönmüş binadan geriye sadece binanın temeli kalmıştı. Çocukların hepsi kurtarılmış ama evraklar ve bilgisayar kayıtlarının tümü yok olmuştu. "Sen hiç uçakların sesinden korkup saklanan çocuk gördün mü?" 19 Eylül, Tuzla, Bosna. Zahit çalan kapının sesiyle birden doğruldu. Bir an için nerede olduğunu bilmemenin şaşkınlığıyla etrafına baktı. Saat 8.30 olmuştu. Kapıdaki ses, "Zahit günaydın" diye seslendi. Zahit doğrulup kalkmak istedi. Üzerindeki havluyu yere düşürdü. Pijamalarını bile giyemeden yorgunluktan uyuyakalmıştı. Havluyu tekrar beline sarıp kapıyı araladı. "Günaydın Nihat, 10 dakikaya hazır olurum." "Tamam. Aşağıda çay demledim. Kahvaltı hazır." Zahit tekrar yatağına oturup gözlerini ovuşturdu. Hala yorgun hissediyordu kendisini. "Giyinmeden tıraş olup kendime geleyim," diye düşündü. Aşağıya indiğinde saat 7.45'i gösteriyordu. Nihat hemen çay koymaya gitti mutfağa. "Başkan birazdan gelir. Bir şeyler yiyelim birlikte," diye seslendi mutfaktan. Zahit'in gerçekten karnı acıkmıştı. Akşam yemeğini de yemeden uyumuştu. Pencereden dışarıya baktı. Sabah koşuşturmacası başlamıştı. İçinden "Her şeye rağmen hayat devam ediyor" diye geçirdi. Güzel çay demlemişsin Nihat. Türkiye'den geliyor, çok güzel oluyor tadı. Turist çayı, diye sırıttı Nihat. Tadından belli. Bir de simit olsaydı yanında. Dediği anda aklına Atakan geldi. Kahretsin, Atakan'ı aramayı unuttum, diyerek cep telefonunda ismini bulmaya çalıştı hemen. Alo Atakan, merhaba, Zahit ben. Oğlum nerelerdesin? Çatlattın beni be ya. Kaç defa aradım, cebin kapalı. Neden aramadın? Hani inince arayacaktın? Hiç sorma, yoğunlukta unutmuşum, yeni aklıma geldi. Ha tamam kardeş, bu yeni numaran mı? Evet, yeni hat aldım. Buradan ulaşabilirsin bana. Zahit var mı bir gelişme? Komisyona uğrayabildin mi? Komisyon başkanıyla kısa bir görüşmemiz oldu dün akşam. Malum geç vakit geldim. Neredesin şimdi? Saraybosna'da mısın? Yok, Tuzla'daymış ofis. Buraya geldim, dedi duraksayarak. Lana'nın cesedine ulaşmışlar. DNA'sı benimkiyle uyuşuyormuş. Atakan'ın boğazında bir şey düğümlenmişti. Sessizlik oldu. Ne diyeceğini bilemedi. Kardeşim, benim yapabileceğim bir şey var mı? Diye sorabildi sadece. Sağ olasın. Sabrina ve Elida'ya ait somut bir şey bulunamamış henüz. Birazdan laboratuvara gideceğiz. Allah sabır güç versin kardeşim. Haberlerini bekliyorum. Sağ ol. Seni müsait olunca arar bilgilendiririm. Tamam Zahit'im, Allah'a emanet ol, diyerek telefonu kapattı Atakan. Nihat ister istemez kulak misafiri olmuştu konuşulanlara. Zahit Türkçen çok iyi, nereden öğrendin, diye sordu. Savaş bittiğinden beri İstanbul'dayım, daha önce biraz biliyordum zaten. Benim kuzenim de orada yaşıyor, çağırıyor sürekli gel gel diye, annemi bırakıp gidemiyorum. Zahit çayından bir yudum daha aldı. Gözleri dalıp gitti yine uzaklara. Anne ve babasının bir tane bile fotoğrafı kalmamıştı elinde. Savaştan sonra evine gittiğinde yarısı yıkılmış evin içinden sadece Elida'nın yaptığı resimle aile fotoğrafını bulabilmişti. Tekrar derin bir iç çekti. Nihat'ın hala kendisiyle konuşuyor olduğunu fark etti. ''Ya buralar işte böyle. Savaştan sonra çok şey değişti yani.'' diye cümlesini bitirdi Nihat. Zahit ise dinlemiş gibi yaparak dediklerine onay verircesine başını hafifçe salladı. O sıra kapı açıldı ve Amar Begoviç girdi içeriye. Günaydın. Hazır mısınız? Çıkalım mı? Zahit çayından son yudumunu aldı. Günaydın. Hazırız tabii. Hemen çıkalım, dedi aceleyle. Amar Begoviç, Nihat, sen buraları toparla. Ben Zahit'i kendi arabamla götürürüm. İşini bitirince komisyona gelirsin, dedi. Zahit'le arabaya binip yola çıktılar. Uzak mı gideceğimiz yer? Yok, 10 dakika çeker buradan. Fazla uzak değil, diyerek sözlerine devam etti Amar Begoviç. Zahit, şimdi senden detaylı bilgi alacak arkadaşlar. Özellikle eşinle ilgili bildiğin, hatırladığın, bize yardımcı olabilecek şeyler. ''Nasıl yani anlamadım?'' dedi kaşlarını hafif çatarak. ''Ne bileyim, eşinin röntgen filmi.'' ''Başkan dalga mı geçiyorsunuz? Ne filmi? Ondan kalan bir fotoğraf, bir de anılarım var aklımda. Sen neden bahsediyorsun?'' diye başını pencereden yana çevirdi sinirli bir halde. ''Zahit kızma hemen, bize yararlı olacak şeyleri söylüyorum. Yoksa tamam, başka şeylere bakarız.'' Mesela hatırladığın diş tedavileri veya giydiği giysiler, ayakkabı, ne bileyim, hatırlayabildiğin her şey. Aradan 10 yıl geçmişti. Epey zor olacaktı bunca yaşanandan sonra bu tarz ince detayları hatırlamak. O an kırmızı ışıkta durdular. Pencereden dışarıya bakan Zahit, halk pazarından alışveriş yapan kadınları gördü. Bir tanesi yaya kaldırımında elinde poşetlerle bekliyordu. Üzerindeki el örmesi yelek dikkatini çekti Zahit'in. Sonra da trafik lambasının parlak kırmızı rengini gördü. Amar Begoviç'e dönerek, ''Yelek, mavi yelek, kırmızı düğmeli mavi yelek!'' diye bağırdı. Amar Begoviç bir anda yerinden sıçradı. Şaşırmış bir vaziyette Zahit'e baktı. Zahit heyecanlı bir şekilde, "Hatırladım, mavi el örmesi bir yelek giyiyordu. Kırmızı düğmeleri vardı, iri kırmızı düğmeler." Amar Begoviç, "Çok güzel bunları hatırlaman Zahit. Şimdi gidince bakarız elbise parçalarına." Zahit heyecanlanmıştı. "Eminim o mavi yeleğini giyiyordu üstüne," diye söylendi kendi kendine. Amar Begoviç arabayı büyük bir binanın önüne park etti. Onları kapıda Ramize Efendiç karşıladı. Ramize yaklaşık 10 senedir Bosna'nın değişik yerlerinde komisyon bünyesinde çalışmış, kayıp yakınlarından topladıkları bilgileri bir veri tabanında topluyordu. 40 yaşında, sarışın, dul bir kadındı. Eşini Saraybosna savunması sırasında kaybetmişti. Savaş başlamadan önce evlenmişler, hayat şartlarının zorlaşması ve savaşın getirdiği çaresizlik nedeniyle çok zor günler geçirmişlerdi. Savaş sırasında Saraybosna'da kurulan mobil hastanede gelen yaralılara yardım ediyor, eşi ise savunma hattında çarpışıyordu. Bir gün atılan bir el bombasının şarapnel parçasıyla ağır yaralanan kocasına ilk müdahaleyi yapacağı aklına bile gelmezdi. O yoğun karmaşıklık içerisinde her şey bir anda olup bitmişti. Eşinin sedyeyle taşınması müdahaleyi geciktirmiş, çok kan kaybetmişti. Ramize her şeyin o anda bittiğini doktorun kalp masajı yapmaya başlamasıyla anlamıştı. Ellerine bulaşan kana baktı. Boğazında bir şey düğümlendi. Ağlayamadı. Eşinin üstü beyaz çarşafla örtülürken yere çöktü kaldı. O zamandan beri bir daha evlenmemiş, kendini kayıp yakınlarını bulmaya çalışan insanlara yardım etmeye adamıştı. Ramize veri tabanından az da olsa Zahit'in durumunu biliyordu. Savaştan sonra binlerce boşnakla görüşmüştü. Tokalaşmak için elini Zahit'e uzatarak, "Hoş geldiniz, Ramize ben, bu odaya buyurun," dedi. Zahit, "Ne kadar da çok Sabrina'ya benziyor," diye geçirdi içinden. Arkalarından Amar Begoviç girdi odaya. Üstünde bilgisayar olan büyükçe bir masa ve içleri yüzlerce klasörle dolu birçok dolap olan odada iki kadın vardı. Ramize, "Buyurun lütfen," diyerek eliyle boş sandalyeyi gösterdi Zahit'e. Sonra da bilgisayarın başına geçti. "Sizden tekrar kan örneği ve veri tabanı için birkaç bilgi alacağım." "Uzun sürmez," diye sözüne başladı. Zahit yere bakarak iç çekti. "Tabii, yardımcı olmaya çalışacağım," dedi. Masanın üzerindeki formlarda ICMP, Uluslararası Kayıp Kişileri Araştırma Komisyonu yazıyordu. Ramize, Zahit'in parmağını uzatmasını istedi. Zahit'in işaret parmağına batırdığı küçük iğne, kan örneği almasına yeterli oldu. Üzerinde barkodlu delikleri olan küçük bir karta, ayrı ayrı 4 damla kan damlattı. Bu kartın üzerindeki numuneler, büyük bir hızla veri tabanındaki diğer bilgilerle taranıyordu. 1996'da kurulan komisyon, sadece Bosna'da değil, uluslararası alanda birçok hükümete DNA testi için yardımcı oluyordu. Sadece savaşlarda değil, doğal afetler sonucu hayatlarını kaybeden birçok kişinin kimlik tespiti burada gerçekleştirilmişti. 9-11 olaylarında, Tayland ve Somali adalarındaki tsunami mağdurlarına ve Katrina kasırgasında yakınlarını kaybeden insanların DNA araştırması da burada yapılarak, şimdiye kadar 16 binden fazla başarılı DNA taraması servisi sağlanmıştı. Ramize numune kartını başka bir görevliye verdikten sonra beyaz eldivenleri çıkartarak lavaboda ellerini yıkadı. Tekrar bilgisayarının başına geçerek, "Eşinizden başlayalım. Çünkü en karmaşık olan bu olacak gibi. Boy ölçüsü tahminen neydi?" "Yaklaşık 1.70 civarı. Hatırladığınız tedavileri?" "Dişlerine yaptırdığı bir tedavi mesela. Azı dişlerine dolgu yaptırmıştı. Biri sağ tarafında üstte, biri sol tarafında altta. Ve bir tane 20'lik dişini çektirmişti. En son ne giyiyordu hatırlıyor musunuz?" "Mavi el örmesi bir yelek giyiyordu. Kırmızı iri düğmeleri vardı." "Herhangi bir yüzük, küpe, zinet eşyası?" "Evlilik yüzüğümüzü parmağından hiç çıkarmazdı. Çalınmamışsa kesin parmağındadır. Bir de kolyesi vardı. Ucunda altın haç vardı. Ramize bunu duyunca yanında oturan diğer kadınla göz göze geldiler bir an için. Zahit bu anı kaçırmamıştı. Kaşlarını hafif çatarak, "Ne oldu? Bir şey mi var bilmem gereken?" diye sordu sesini biraz yükselterek. Ramize tekrar toparlandı. "Yok bir şey. Bulunan eşyalar arasında ucunda haç olan bir kolye bulundu da dün. O yüzden." Zahit'in gözleri parlamıştı. "Sabrinam, Sabrina'nın haçı o. Kolye burada mı, görebilir miyim?" dedi heyecanla. Zahit, "Vücutlar parçalar halinde ve bir kol kemiği bulduk. El kemiklerinin arasında da bir kolye vardı. Arkadaşlar bugün kolyeyi çıkarttılar. Şu anda temizleniyor." Zahit giderek sabırsızlanmaya başlamıştı. "Ne zaman hazır olur peki?" "Birazdan hazır olur. Hatırladığınız başka bir şey var mı? Tokası var mıydı saçında?" "Hatırlamıyorum. Ona en son gördüğüm zaman sabahın erken saatleriydi," dedi Zahit yere bakarak. O sırada içeriye beyaz önlüklü bir görevli girdi. "Ramize, eşyalar hazır," dedi. Ramize ayağa kalkıp Zahit'e dönerek, "Buyurun gidelim ama ilk önce şu eldivenlerle birlikte beyaz önlüğü giyin lütfen. Galoşları da unutmayın." Koridordan yan odaya geçtiler. Beyaz torbaların ağızları bağlanmış, her biri numaralandırılmış ve etiketlenmişti. Uzunca bir masanın üstü bu torbalarla doluydu. Buradan başka bir odaya geçtiler. Beyaz büyük bir masanın üstünde eşyalar dizilmişti. Genç bir görevli fotoğraf çekmeye ara verdi gelenleri görünce ve sessizce odadan ayrıldı. Zahit masanın üzerindekilere bir göz attı. Kutunun üzerindeki kodlarda ICMP, Missing Persons, 17401, 17550 yazıyordu. Küflenmiş kemer tokası, taraklı saç tokası, bir adet anahtar, saat 10.25'te durmuş kordonsuz kadın saati, kahverengi çerçeveli kırık okuma gözlüğü, bir adet kırık kalem, tütün saklama kabı, plastik çakmak, gümüş yüzük, 5 adet tek kadın ayakkabısı, altın bir dişin olduğu bir çene kemiği. Kendisini çok kötü hissetti Zahit. Hiçbir parça tam değildi. Bir an gözüne mavi bir parça ilişti. Parçanın bir ucunda kırmızı bir düğme vardı. Daha yakından incelemek için eline aldı. Amar Begoviç'e dönerek, "Bu Sabrina'nın yeleğinin bir parçası," dedi. O sırada içeriye bir görevli girip Ramize'ye şeffaf poşet içinde bir şey verdi. Ramize Zahit'in yanına gelerek, "Şuna bir bak. Hatırlıyor musun bu kolyeyi?" dedi. Zahit poşeti eline aldı. Eli titremeye başlamıştı. Yanındaki sandalyeye güçlükle oturmaya çalışırken bir anda dengesini kaybeder gibi oldu. O anda Ramize Zahit'i kolundan tutup sandalyeye oturttu. Zahit başını öne arkaya hafifçe sallayarak, "Evet, bu da Sabrina'nın kolyesi," diyebildi cılız bir ses tonuyla. Ramize, "Bebeğin DNA'sıyla karşılaştırmak için bu kolyeyi bulduğumuz kol kemiğinden parça aldık. Sonuçlar en kısa zamanda belli olur," dedi. Zahit yavaşça ayağa kalkarak, "Lana'yı, bebeğimi görebilir miyim?" diye sordu. Ramize diğer masanın üzerinde duran beyaz torbaya doğru döndü. Zahit yavaşça sandalyeden kalkarak masaya yaklaştı. Etiketin üzerinde "Bebek Lana Kurspaiç, DNA, baba ismi Zahit Kurspaiç" yazıyordu. Ramize poşetin mühürlü ağzını açtı ve küçücük kemikleri masanın üstüne koydu. Zahit o anda hıçkırarak, "Lana, kızım," diyerek ağlamaya başladı. Yer gök beyninin içine boşalıyordu o an. Üzerindeki ağırlığın tarifi imkansız acısını karın boşluğunda hissediyordu. "Nasıl kıydılar sana bebeğim, minik kuşum, nasıl kıydılar sana? Keşke beni de öldürselerdi de bu acıyı yaşatmasalardı bana." Odada ölüm sessizliği hakim olduğu an. Herkesin yüzü yere bakıyor, kimseden ses çıkmıyordu. Zahit Ramize'ye dönerek, "Ölüm şekli belli mi?" diye sordu ağlamaklı bir ses tonuyla. Ramize, "Vücudunda mermi izi yok, boğularak ölmüş olabilir. Büyük ihtimalle üzerine düşen cesetlerin ağırlığında ezilmiş ve nefes alamamış. Yetişkinlerin vücutlarında mermi izleri ve mermi çekirdeği parçaları var. Hepsi arkalarından otomatik silahla taranmış. Zahit verilen bir bardak su ile birlikte cebindeki ilacı çıkarıp içti. Derin bir iç çektikten sonra yavaşça sandalyeye oturarak, ''6 yaşında bir kızım daha vardı. Onunla ilgili bir bilgi var mı?'' ''Başkan yok'' dedi ama ''bir de sizden duymak istedim.'' ''Henüz bilgi yok Zahit. Geri kalanların hepsi yetişkin kadın. Bu kolyeyi saklayabilir miyim?'' ''Tüm arşivleme yapılsın, sana bunları cenazelerle birlikte vereceğiz. Merak etme. Bir de Zahit bir şey daha var. Lana bebeğin giysisinde bu küçük nazar boncuğu bulundu.'' Küçük poşetin içinde küflenmiş kilitli iğnenin ucunda bir nazar boncuğu vardı. Poşeti eline alan Zahit biraz durakladıktan sonra, ''Ben doğunca Türk komşularımız nazar değmesin diye benim kundağıma takmışlar bunu. Hep saklardım. Lana doğunca da ona takmıştım.'' Zahit Ramize'ye dönerek, ''Sabrina'nın vücudu tam mı, eksik var mı?'' diye sordu. ''Sadece sağ kolu var şu anda. Hiçbir vücut tam değil. Toplu mezar kazılıp yarısı başka yere gömülmüş. Büyük bir ihtimalle buldozer cesetleri parçalamış. DNA test sonuçlarını saklıyoruz veri tabanında. Bulunan her yeni parça ile eşleştirme yapıyoruz. İşimiz çok zor ve uzun soluklu anlayacağınız.'' ''Birçok cenaze ceset tamamlanmadan yapılıyor.'' dedi Ramize. Amar Begoviç Zahit'e dönerek, ''İstersen cenaze işlemlerine başlayabiliriz.'' dedi. Zahit, ''İkisini aynı anda yapmak isterdim ama durum ortada. Cenaze için bir gün belirleyelim ama ilk önce açık havaya çıkıp bir kendime geleyim. Bu kafayla sağlıklı düşünemiyorum.'' diyerek kapıya yöneldi. Zahit bahçeye çıkarak ağacın altındaki banka oturdu. Yıllardır çektiği işkencenin sonu gelmemişti. Eli de hala kayıptı. Sabrina'nın sadece kolu bulunmuştu. ''Hay ben böyle kaderin içine edeyim.'' diye söylendi. Uzun zamandır dünya siyah beyazdı onun için. Yeşillikler içinde cıvıldayan kuş seslerini duydu. Gökyüzüne bakıp gözlerini kapattı. Sabahın ilk ışıkları yüzüne vuruyor, güneşin sıcaklığını hissediyordu. Derin bir nefes aldı. Cenaze işlemlerini halledip, onlara karşı son görevini yerine getirmeliydi bir an önce. İçinden eğer Sabrina'nın diğer parçaları bulunursa aynı yere defnederim diye geçirdi. Ayağa kalkıp Amar Begoviç'in yanına gitti. Başkan, defin işlemleri için neler gerekiyor? Komisyon hallediyor her şeyi Zahit. Normalde defin işlemi için vücudun %70'inin tam olması gerekiyor. Buradan raporları alalım, arşivleme bitsin. Yarına kadar hepsi hallolur. Sonra istersen camiye gider hallederiz. Lana'yı cami hocası halletsin. Ama Sabrina'nın cenazesini kilisede tamamlarız. Bir anlık duraksamadan sonra, anlıyorum Zahit. Lana'yı Müslüman mezarlığına defnederiz. Sabrina için de kiliseyle konuşuruz. Hayır olmaz, diye sesini yükseltti Zahit. Anayla kızın dini farklı diye öldüklerinde bile ayırıyorsunuz. Rahat bırakmıyorsunuz. İkisi yan yana gömülecek. Ama mezarlıklar farklı. Hoca ne der? Onun lafını bitirmeden Zahit, başlarım hocasına, imamına. Ayrımcılık öldükten sonra da devam edecek ha? İnanılır gibi değil. Onlar yan yana gömülecek. Yer bulamıyorsanız cenazeleri verin. Ben gömeceğim yeri biliyorum. Amar Begoviç ne diyeceğini bilemedi bir an için. Tamam. Cenazeleri sana teslim ederiz. Sen ayarlarsın gerisini. İstediğin gibi halledersin o zaman. Tamam, sakin ol. Allah büyüktür. Zahit'in öfkesi hala geçmemişti. Allah orada yoktu o günlerde Amar Begoviç. Ne Allah vardı ne de peygamber. Gözlerimin önünde insanları kurşuna dizdiler. 2 günlük bebeği öldürdüler. Bak yüzlerce toplu mezar açtın. Sen gördün katliamın boyutunu. Öyle konuşma kardeşim. Çok acılar çektin, çektik. Hala acılarımız bitmedi, görüyorsun. Ama ne olursa olsun canı veren Allah'tır. Alan da odur. O bir hafta içinde yaklaşık 10.000 insan öldürüldü. Hepsinin canını Allah aldı, öyle mi? O zaman tetiği çeken asker peygamber. Orada emir veren komutan da Allah'tı. Anlıyor musun beni başkan? 2 aylık bebeğimin de, karımın da canını insanlıktan nasibini almamış, gözü dönmüş birkaç orospu çocuğu faşist asker aldı. Binlerce masum insanın hayatını da bu ve buna benzer insan bile demeye utandığım hayvan oğlu hayvanlar aldı. Onların canını Allah almadı başkan. Geçmişte bu coğrafyada Musevilerin kökünü kazımaya çalışan zihniyetle bizi bu topraklardan kazımaya çalışan zihniyet aynı. Bilmem kaç senedir psikolojik tedavi görüyorum. Kalbim tekliyor. Bir ayağım çukurda. Yeter artık. Bana kimse masal anlatmasın. Ben gerçeği gördüm. Gazetelerdeki yalan yanlış bilgileri okuyup dolmadım böyle. Taraflı televizyon yayınları seyrederek de gaza gelmedim. Canlı yaşadım ben bunları, canlı. Karım ve bebeğim bir insana layık biçimde ölmediler. Hiç değilse bırakın da layık oldukları biçimde yan yana defnedeyim. Ağlıyordu Zahit. Yere çömeldi. Amar Begoviç Zahit'in durumunu çok iyi anlıyordu. Fazla üstüne gitmek istemedi. Omzuna elini atarak, ''Gel hadi, elini yüzünü yıka, biraz açılırsın.'' dedi. Zahit ayağa kalkıp lavaboya gitti. Biz çocukken gökyüzüne bakıp bulut şekillerine göre isim verirdik. Onlarsa gökyüzüne bakmaya korkarlardı. 1988 Srebrenica. Zahit yine işini erken bitirip Sabrina'nın çalıştığı çiçekli dükkanının önündeki parkta banka oturdu. Yaz havasıyla birlikte yeşillikler içinde ağaçlara baktı. Derin bir nefes çekti. Sabrina da o sırada çiçekçi dükkanından çıkmıştı. Sarı saçlarını kırmızı bir kurdeleyle toplamıştı. Zahit, mavi gözleriyle çok da iyi uyum sağlamamış diye geçirdi içinden. Açık mavi bir elbise giymiş, kolunda da küçük beyaz çantası vardı. Çok alımlı genç bir kızdı. Sabrina'yı tavlamak için lise yıllarında çok uğraşmış, peşinden çok koşmuştu. Okulun en güzel kızının aklını başından almak hiç de kolay olmamıştı. Yolun karşısına geçen Sabrina, Zahit'in yanağına bir öpücük kondurdu. Zahit'in ellerini tutarak, ''Aşkım nasılsın bakalım?'' dedi. ''İyiyim ya sen?'' Dudağını yana bükerek, ''Ben iyiyim de annem rahatsızlandı yine dün akşam. Sabah biraz daha iyiydi. Umarım ilaçlarını almıştır. Hiç değilse ilaç acılarını hafifletiyor.'' dedi üzgün bir ifadeyle. Zahit Sabrina'ya sarılarak, ''Üzülme minik kuşum, annen iyileşecek. Sen elinden geleni yapıyorsun.'' diye ona moral vermeye çalıştı. Annesinin kanserli vücudunun günden güne eridiğini görmek Sabrina'yı çok üzüyor, sayılı günün kaldığını biliyordu. Dün akşam aldığı ilaçlar acısını biraz olsun hafifletmiş ve Sabrina'nın kulağına ''Kızım, benim fazla zamanım kalmadı ama seni evlendirmeden de söz sana ölmeyeceğim.'' diye fısıldamıştı. Babasını yıllar önce kaybeden Sabrina'nın tek varlığı annesiydi. Hep kızının bir Sırp'la evlenmesini arzu etmişti. Annesinden Zahit'e olan aşkını yıllardır gizlemiş, en sonunda bir akşam yemeğinde söyleyivermişti. 3 ay süren küsmeler, barışmalar, münakaşalar sonucunda Sabrina'nın fikrini değiştiremeyeceğini anlayan annesi sonunda yelkenleri indirmiş, Zahit'i akşam yemeğine davet etmişti. Veterinerlik fakültesinin son sınıf öğrencisi bu Müslüman genç, gecenin sonunda da kibarlığı, beyefendiliği, nezaketi, eğitimi ve yakışıklılığıyla Sabrina'nın annesinden tam not almıştı. O günden beri Zahit eve olan ziyaretlerini arttırmış, dedesinin çiftliğinde yetişen yetişmeyen her türlü meyveyi, sebzeyi evlerine getirir olmuştu. Bazen traktörle gelir, yükünü boşaltır, hal hatır sorar, giderdi. Bazen de evin bahçesindeki uzayan çalı çırpıyı keser, ağaçları budar, kış için gerekli odun stokunu hazırlardı. Sonuçta Sabrina'ya iyi bir eş olacağını anlayan anne bir gün, ''Zahit ne zaman istemeye gelecek seni? Bak fazla kocamadan evlen, yoksa evde kalırsın.'' diye Sabrina ile dalga geçmişti. Zahit, ''Buyurun küçük hanımefendi.'' diyerek dedesinden ödünç aldığı eski arabasının kapısını gıcırdatarak açtı Sabrina için. Sabrina'nın çok hoşuna giderdi Zahit'in bu nazik davranışları. Büyük çınar ağacının gölgesi altında sık sık piknik yapmaya giderler, Zahit en güzel çiçekleri toplayıp Sabrina'nın saçına taç yapardı. Çınar ağacının geniş gövdesine isimlerinin baş harflerini bile kazımıştı Zahit. Evin tek çocuğu olan Zahit'in hem annesi hem babası o daha küçükken bir trafik kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Zahit'i dedesi büyütmüştü. Dedesinin çiftliğinde tarım ve hayvancılığı öğrenmiş, dedesinin vazgeçilmez yardımcısı olmuştu. Bir gün çok sevdiği atı hastalanıp ölünce çok üzülmüş ve o gün veteriner olmaya karar vermişti. Sabrina ile geçirdiği zamanın hiç bitmemesini dilerdi hep. Onun yanındayken huzur duyardı içinde. Aşk demek böyle bir şeydi. Aşk, iyi ki varsın, iyi ki içimdesin. Tadın Sabrina ile daha güzel aşk. Zahit eski arabanın kapısını kapattı. Sürücü koltuğuna geçti. Sabrina'ya dönerek, "Dedemle size oturmaya gelmeyi düşünüyorduk bu akşam," dedi. "Hayrola Zahit, dedenin ne işi var bizde?" "Hayır işi be ya," diyerek göz kırptı Zahit. Sabrina da, "Hı, öyle mi? Hiç gelmeseydiniz yahu, kaç aydır bekliyoruz, ağaç olduk." "Minik kuşum, okul yeni bitti, iş güç derken ancak işte. Şimdi seni eve bırakınca annenin durumuna bir bakalım. Kendini iyi hissediyorsa ben dedemi kaptığım gibi sizdeyim akşama. Güzel bir tıraş ol. Kravat tak. Duş almayı da unutma. Biliyorsun annem dikkat eder öyle şeylere." "Ya o kadar da değil yani. Ben kendimi bilirim. Ama dedem hayatta kravat takmaz. Bunu baştan söyleyeyim. Hem ben evleniyorum seninle. Dedem değil ki." "Dedeme karışmaz annen zaten." Sabrina da naz yaparcasına, "Bilmem artık," diyerek gözlerini bulutlara doğru yuvarladı. Zahit ise arabayı ikinci vitese atarken elini Sabrina'nın bacaklarına götürür götürmez Sabrina'nın Zahit'in eline vurması bir oldu. "Çek elini, yaramaz çocuk seni. Evlenmeden bana dokunmak yok," diyerek gülümsedi. O akşam gelip çattığında kapıyı açan Sabrina, karşısında uzun boylu, tıraşlı, limon kolonyası kokan biricik aşkı Zahit'le, beyaz bir gömlekle siyah bir pantolon giymiş, kasketli dedesini gördü. Zahit getirdiği gül buketiyle bir çikolata kutusunu masanın üzerine koydu. Sabrina Zahit'e dönerek, "Bu çiçekleri nereden aldın? Bizim dükkandan değil bunlar," diye fısıldadı. Zahit, "Dedemin bahçesinden çaldım, çaktırma," dedi sırıtarak. Sabrina da misafir odasının yolunu göstererek, "Niye zahmet ettiniz, çiçekler de güzelmiş, buradan buyurun," dedi. O akşam hal hatır soruldu, kahveler içildi ve Sabrina annesinden istendi. Fazla naz yapılmadan da düğün tarihine karar verildi. Bu güzel evlilikten bir sene sonra ilk kızları Elida dünyaya geldi. Zahit'in dedesini, Sabrina'nın annesini aynı yıl içinde kaybettiler. Her ikisinin de kimsesi kalmamıştı dünyada. 6 sene sonra tam savaşın kızgınlaştığı anda da ikinci kızları Lana dünyaya merhaba demişti. Zahit savaşın en zor günlerinde dahi ne pahasına olursa olsun dede yadigarı çiftliğini bırakmak istemiyordu. Son 3 senede evde avuçta ne varsa ya satılmıştı ya da hayvanların çoğu hastalıktan telef olmuştu. Hayvanların aşıları gecikmiş, bakımları için ilaç bulamamıştı Zahit. Savaş teker teker her şeyini almıştı çiftliğin. Yanağından süzülen gözyaşını silmekten başka ne yapabilirdi ki? 19 Eylül İstanbul. Atakan Zahit'in yokluğunda işleri yetiştirmeye çalışıyordu. Birbirinden değerli yarış atlarının bakımını Zahit'le beraber yapardı. Ne yaptı acaba diye düşünürken cep telefonu çaldı. Arayanın Zahit olduğunu görünce hemen sessiz bir yere doğru yönelip telefonu açtı. "Selam Zahit, nasılsın?" "Merhaba Atakan, iyiyim ya sen?" "Ne olsun, bildiğin gibi, bir gelişme var mı?" "Nereden başlasam bilmiyorum Atakan. Lana'nın ve Sabrina'nın cesetlerine ulaşılmış bir toplu mezarda. Lana'nın kimlik tespiti yapıldı. Sabrina'nın sadece kolunu bulmuşlar," diyerek bir süreliğine sustu Zahit. Atakan yine kilitlenmişti telefonun başında. "Kardeşim, Allah rahmet eylesin," diyebildi. "Sağ ol. Vücudunun geri kalan kısmı yok. Mezar sonradan kazılıp deliller yok edilmeye çalışılmış. O yüzden hiçbir parça tam değil. Arşivleme işlemleri ve mahkeme işlemleri bitsin, Cenaze işlerini halledeceğim. Bu kadar Atakan. Ben tekrar seni ararım müsait olunca. Tamam kardeşim, sana kolay gelsin. Bir ihtiyacın olursa çekinme, ara hemen. Kendine iyi bak, diyerek kapattı telefonu Atakan. Atakan bir ağacın dibinde oturup kaldı. O an aklına Bosna Savaşı'nda mekanize birlikte yedek subayken yaşadıkları geldi. Bosna Hersek sorununa çözüm bulmak maksadıyla öncelikle emniyetli bölgeler tesis edilmesi ve bunların korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla Türkiye Bosna'da Ağustos 1993 Aralık 1995 tarihleri arasında alay seviyesinde bir mekanize birlik görevlendirmişti. Atakan askerlik hizmetini yaparken İngilizceye olan hakimiyeti dolayısıyla geçici olarak bu Bosna Hersek koruma gücünde görev almıştı. Boşnaklara yapılan ilaç, gıda yardımlarını bizzat yönetmiş, daha fazla yardım edememenin acısını içinde hep hissetmişti. Savaşın sonlarında tedaviye muhtaç kimsesizleri Türkiye'ye göndermek için yoğun çaba sarf etmişti. Birliğin denetimindeki bölge hastanesinde Türkiye'ye gönderileceklerin listesini oluştururken Zahit'le tanışmıştı. Ayağındaki yanık iyileşmekteyken travması gittikçe derinleşmişti Zahit'in. Atakan tüm hastaların bilgilerini özenle raporuna yazıyor ve Türkiye'ye gönderileceklerle birebir ilgileniyordu. Zahit'le konuşup onu ikna etmesi bir hayli zor oldu. Zahit'in geçirdiği travmanın büyüklüğü Atakan'ın çabuk karar vermesini sağlamıştı. Zahit, Türkiye'ye gitmeden önce son bir kez köyündeki evini ziyaret etmek istemiş ve iki asker eşliğinde bu son isteği yerine getirilmişti. Köyünden dönerken elinde tuttuğu bir fotoğrafı ve resmi Atakan unutmamış, İstanbul'da tekrar görüştüklerinde Zahit'e iki tane boş çerçeve hediye etmişti. Türkiye'deki tedavi süresince Zahit'in sosyal hayata geri dönmesi için bizzat özel ilgi göstermişti. Zahit'in veterinerlik bilgisi ve özellikle atlara olan yoğun ilgisi dolayısıyla kendisinin de çalıştığı yarış atlarının tedavilerini yapan bir veteriner kliniğinde iş bulmasına yardım etmişti. Atlarla ilgilenmek Zahit'in kafasının biraz olsun dağılmasına yardımcı oluyordu. Sen ne kahpesin be dünya. Bazılarına az, bazılarına ekstra duble kahpesin. Bakalım bana ne zaman kahpelik yapacaksın, diye söylendi kendi kendine. Ona nasılsın diye soramıyordu kimse. Hiçbir zaman iyi değildi ki. 20 Eylül, Egmondenzi, Hollanda. Saat 7.30'u gösteriyordu. Rot penceresini açınca sabah rüzgarının getirdiği deniz havasının serinliğini hissetti. Yine güneşli güzel bir gün diye söylenerek derin bir nefes çekti. Sabah postasını almak için posta kutusunu açtı. Elida'ya gelen kutlama tebriklerinin yoğunlukta olduğu bir sürü zarf gelmişti. Günlük gazetesiyle birlikte hepsini mutfaktaki masanın üzerine koydu. Filtre kahve makinesine taze kahve ilave etti. Kahvenin o dayanılmaz kokusu mutfağa yayıldı. Elida gece arkadaşlarıyla geç saatlere kadar eğlenmiş, eve yaklaşık sabah saatlerinde gelmişti. Rod, uyanması biraz daha zaman alır, diye aklından geçirdi. Masanın üzerindeki zarfları eline alıp teker teker evden geçirdi. Sadece bir tanesi kendi adına gelmişti. Diğer 6 mektup Elida'ya gönderilmişti. Üniversiteden, vergi dairesinden, bankadan, Londra'daki ve Amsterdam'daki arkadaşından. Ve bir tanesi üzerinde yeniden yönlendirilmiş ve kişiye özel ibareli mektup. Bosna'dan geliyordu. Adres, Elida'nın üniversitedeki kaldığı yurdun adresiydi. Üniversite bitince tüm postaları bu adrese yönlendirilmişti. Rod, Elida'nın postalarını pek umursamazdı ama bu zarf özellikle dikkatini çekmişti. Gönderinin kim olduğunu anlamak için zarfı çevirdi. Visoko DNA merkezi yazıyordu. Zarfı kaldırıp içini görebilmek için pencereden gelen ışığa doğru tuttu. Hiçbir şey okunmuyordu. DNA merkezi mi? Elida'nın ne işi olur DNA merkeziyle? Diye geçirdi içinden. İçine bir kuşku düştü. filtre kahvesini fincanına doldururken ellerinin titrediğini hissetti. Masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarını açıp arama motoruna Visoko DNA merkezi yazdı. 81.700 sonuç bulundu. Başı hafif dönmeye başlamıştı. İlk sayfada okudukları mektubun içeriğiyle ilgili bir bilgi veriyordu. Cenazesi Visoko kentinde düzenlenen törenin ardından yola çıktı. Ve Visoko DNA merkezinde kimlikleri tespit edilen, kalan 50 kişiden bazılarınınsa DNA testi için örnek verecek yakını bile, hakkında bilgi veren Visoko şehri toplu mezardan çıkarma merkezi halkla, Visoko DNA testi merkezinde hazırlanan tabutlar defnedilmek üzere Srebrenica'ya götürüldü. 610 Bosnalı Müslümana karşı son görevlerini yerine getirmek, Visoko Saraybosna'da 45 dakika mesafede küçük bir kasaba, toplu mezardan çıkartılan bir boşnağın DNA merkezinde 4 yıl kadar süren bekleyişi son, Visoko DNA merkezi kimlik tespit çalışmaları son hızıyla sürüyor. DNA sonuçlarını bekleyen kayıp yakınları, Rod kahvesinden bir yudum aldı kendine gelebilmek için. Elida'nın bu merkezle ne ilişkisi vardı? Zarfı açmamak için kendini zor tutuyordu. Zarfı tekrar pencereye doğru tuttu. ''Baba, günaydın!'' diye bir ses duydu birden arkasında. O anın verdiği telaşla elindeki kahvenin bir kısmı yere döküldü. ''Oo, merhaba, günaydın kızım!'' dedi Rod elindeki zarfı aceleyle masanın üzerine koyarak. ''Neye bakıyorsun baba? Bu zarf da neyin nesi?'' ''Rod sana gelmiş.'' diyerek masanın üzerindeki peçeteye uzandı ve yerdeki kahveyi silmek için yere eğildi. Elida zarfı eline alıp önüne arkasına bir göz gezdirdikten sonra ''Of baba, ajanlık mı yapıyorsun benim postalarıma bakarak?'' Rod o sırada hala halıdaki kahve izini silmekle meşguldü. Bir yandan Elida'nın elindeki zarfla ne yapacağını gözlüyordu. ''Hayır, sadece merak ettim. Bosna'dan gelmiş de o yüzden.'' Elida zarfı hemen açmıştı o sırada. ''Sayın Bayan Vanderheide, göndermiş olduğunuz DNA örneğinin veri tabanımızda mevcut bulunan diğer bir DNA...'' Elida birden gözlerini babasına çevirip yavaşça sandalyeye oturdu. Rod kızını hiç böyle endişeli görmemişti. Rod ayağa kalkarak ''İyi misin?'' diye sordu. Elida boşluğa bakıyor, cevap vermiyordu. Rod iyice endişelenmişti. ''Kızım iyi misin?'' diyerek ellerini Elida'nın omuzlarına koydu. Elida birden gözlerini kırparak nihayet Rod'la göz teması sağladı. ''İyiyim baba.'' diyerek ayağa kalktı, kendine bir fincan kahve koydu. Masanın üzerinde bıraktığı mektubu Rod eline alarak aceleyle okumaya başladı. ''Sayın Bayan Vanderheide, göndermiş olduğunuz DNA örneği veri tabanımızda mevcut bulunan diğer bir DNA örneği ile uyum göstermektedir. Lütfen en kısa zamanda merkezimize yukarıda yazılan referans numarasıyla şahsen gelmeniz ya da telefonla bizimle irtibata geçmeniz rica olunur.'' Rod'un kafası iyice karışmıştı. ''Elida, bana söylemek istediğin bir şeyler var mı?'' diye sordu. Elida kahvesinden bir yudum aldıktan sonra sandalyeye oturup mektuba tekrar göz attı. Rod masadaki diğer sandalyeyi Elida'nın yanına çekerek ona biraz daha yakınlaşmak istedi. Elida yere bakarak